Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 27 Haziran Cuma. Yıl 2014, ay 6, gün 178, Hızır 53. 1435 Hicri Şaban 29, 1430 Rumi Haziran 14. Yarın Ramazan'ın başlaması. Yağmurlar. Yarın Ramazan. Arapçada remz şiddetli sıcak demektir. Aylara isim konurken şiddetli sıcaklara rastladığı için bu aya Ramazan denmiştir. Ramazan'a mağfiret ayı, ibadet ayı, 11 ayın sultanı gibi Müslümanları mağfiret ve ibadete teşvik edici isimler de takılmıştır. Kur'an-ı Kerim bu ayda nazil olmaya başladığı için Ramazan çok mukaddes bir aydır. Bu ayda oruç tutmak sağlıklı her Müslümana farzdır. Büyük Saatli Marif Takvimi. Protestants and Jews condemned for heresy, and many Muslim converts too, apostates. The Spanish Inquisition mistrust of the conversos was in a Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete başladı. Haftanın son Açık Gazetesi bu. Ve Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılış şarkımız The Human League grubundan The Spanish Inquisition adlı parçaydı. İspanya'da Enkizisyonu anlatıyordu. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...27 Haziran... Hepimiz suçluyuz. Kutsal Engizisyon'un 14. asırda yayınladığı Directorium Inquisitorium işkence kurallarını yaydı ve bunlardan en önemlisinde şöyle emretti. Yanıtlarında tereddüt eden şüpheliye işkence yapılacak. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugün neler olduğuna da kısaca göz atalım. 1905'te bugün kurtlu yemeğe karşı çıkan tayfaların kurşuna dizilmesini önlemek isteyen Rus savaş gemisi Potemkin'in mürettebatı Karadeniz'de ayaklanıp gemiyi Odessa'ya doğru yönlendirdi. Birinci Rus devriminin ilk ayaklanması da bu şekilde Odessa'da başlamış oldu. Potemkin Zırhlısı adlı ünlü filmi de bu vesileyle hatırlamakta yarar olabilir. 1967'de bugün dünyanın ilk bankamatiği Enfield'da, Londra'da hizmete girmiş. 1967. Bir Potemkin zırhlısından bahsediyorsunuz, bir bankamatiklerden bahsediyorsunuz. Evet, ikisi aynı şey zaten. Anladım. Medeniyetin iki ucu. Evet. 1979'da bugün de gelmiş geçmiş en önemli siyasi aktivistlerden de biri olan boksör, şampiyon boksör Muhammed Ali boksu bıraktığını açıklamış. 1979 yılında kariyerine de Vietnam Savaşı'nın sırasında askere gitmeyi reddettiği için kariyerinin en parlak döneminde 2 yıl uzak kalmış ve hapis yatmak zorunda kalmıştı. Önemli bir aktivist kendisi. Evet. Ona da bir günaydın demiş olalım bu vesileyle. Şeyden de bahsedelim. Her hafta aktarmaya çalıştığımız geçtiğimiz yılın bu haftalarında İş kazalarında kaç kişi hayatını kaybetti ve kaç kişi yaralandı ile alakalı olarak sayıları, bilgileri. Adalet Arayana Destek Grubu'nun iş cinayetleri almanı 2013'ten tekrardan takip etmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi. Bu hafta içerisinde baktığımız zaman, sayfayı da bulayım kusura bakmayın. Evet. 22 Haziran ile 27 Haziran 2013 tarihleri arasında çalıştıkları işlerle alakalı olan olaylarda hayatını kaybeden ya da yaralanan işçilerin sayısı bir hafta içerisinde, sırf geçtiğimiz yılın içinde bulunduğumuz haftasında 24 kişi ölü ve 20 kişi yaralı olarak kayıtlara geçmiş. Bir haftada iş kazası denen olaylarda 24 kişi ölmüş, öyle evet. Mi? İşleriyle alakalı olan kazalarda. Evet, neredeyse her gün 4 kişiye yakın insanın öldüğünü, iş kazası adı altında bir katliamdan bahsetmek pekala mümkün ama tek tek olduğu için ve özellikle de işçi sınıfı olduğu için fazla dikkati çekmiyor. Evet, aslında kalabalık olduğu zaman da dikkatini çekmiyor işçilerin durumu, gazetelerin, çoğu gazetenin. İşte Soma'da büyük bir facia olduğu zaman biraz gündem ölümün ön sıralarına yerleşiyor, sonra o da unutuyor. Evet, ölmeden önce de aslında halen hayattalarken de işçilerin durumuyla alakalı gazetelerin ilgisi pek yoğun değil. Mesela dün Şişecam grevini desteklemek için Taksim'de bir araya gelmişti sendikal güç birliği platformu üyeleri. Yaklaşık 150 kişilik bir grup oluşturmuşlar ve tepe başındaki gruba ait bir satış mağazasının önüne kadar slogan atarak yürümüşler. Şişecam grevi var biliyorsunuz. Disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'ydu. Vardı. Şişecam grevi. Dünün haberi. Milli güvenlik gerekçesiyle ertelendi. Nasıl yani? Evet, öyle oldu. Hürriyet'in haberini hemen söyleyeyim. Resmi gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararında Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları anonim şirketine bağlı iş yerlerinde Kristal İş Sendikası tarafından uygulanmakta olan grevin 1- genel sağlığı, 2- milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden, genel sağlığı da bozuyormuş, 60 gün süreyle ertelenmesi kararı. Kim karar vermiş bunu? Bakanlar Kurulu tabii. Milli Güvenlik Kurulu değil yani. Hayır. Milli Güvenliği etkilediğine göre? Bakanlar Kurulu'nun tarih boyunca böyle yetkileri olmuştur. Hükümetlerin milli güvenliğe bir zarar geleceğini düşündükleri anda, milli güvenlik devletinin en önemli şeyi bu. Ve genel sağlığı anlamadım. Kimin sağlığı bozuluyormuş, o da belli değil. Neyse işte kanunun falan filan feşmekan maddesine göre, şu tarihle ve şu maddeye göre Bakanlar Kurulu'nun 25 Haziran 2014 tarihinde kararlaştırılmıştır ifadesine verildi. İlginç. 10 fabrikada 5800 işçi grevde bulunuyordu. Ama ben sana bir haber takibi yaptım işte. Olabilir. Destek eylemi yapıldı ama. Türk Hava Yolları'nda da grev var. Orada herhangi bir milli güvenliğe helal getirici bir durum söz konusu yok galiba. Herhangi bir açıklama. Hı. Evet evet. Açıklama yapılmamış. Türk Hava Yolları'nın işte Fransa'da hava trafik kontrollerini başlattığı grev nedeniyle, bu Fransa'daki grev, özür dilerim, Avrupa'ya yapılan bazı seferlerde gecikmelerin yapabileceği uyarısında bulunmuş. Yani dünyanın dört bir tarafında. Hangi seferler? Yani 26 Haziran tarihleri arasında Fransa'da yaşanacak grevden bahsediliyor dün itibariyle. Ama hangi uçuşlar? Fransa hava sahasını kullanacak olan Fransa, İspanya, Portekiz, Cezayir ve Tunus seferlerinde. Evet, onu kasten sordum çünkü bizim muhabirimiz var. Saat 9'dan itibaren bu grev konusunda sana bilgi vereceğiz. Yani bütün dinleyicilerimize sizin öneyi yolladık. Sırf bu işin... Grev dolayısıyla orada otelinden konuşacağız ayrıca. Evet. Böyle bir durum söz konusuymuş. Otel almışlar. Evet. Şimdi ben biraz hafta sonu münasebetiyle hafif özet yapalım. Bir kere Türkiye ile başlayalım bu sefer de. Anadolu yakası dün akşam saatlerce elektriksiz kaldı. Bu Türkiye'nin en önemli haberlerinden biri. Çünkü İstanbul Türkiye'nin en önemli, en kalabalık metropolü durumunda. Hatta dünyanın da en büyük metropollerinden, megapollerinden biri. Anadolu yakasında büyük bir elektrik krizi yaşanmış. Hürriyet gazetesinden okuyoruz. Saat 20-25 sıralarında Ataşehir'de başlamış. Küçük Bakkalköy'deki trafo merkezinde bulunan yeraltı kabloları yanmaya başlamış. Yangından ötürü yani. Evet. Yangınla birlikte Anadolu yakasının pek çok bölgesi, yani krize dönüşmüş, karanlığa dönüşünce 23'e kadar itfaiye araçları vızır vızır dolaşmış ve dağıtım şirketi olan AYEDAŞ'tan yapılan açıklamada sorunla ilgili bir kriz masası oluşturulmuş. Bak bu iyi. Ondan sonra kriz masası oluşturuldu mu bu iş çözülür biliyorsun. Evet. Gece yarısı birden itibaren geniş bir bölgeye elektrik verilmeye başlamış. Bu da ikinci müjde. Yangının sebebi araştırılmaya devam ediyor. Üçüncü müjde bulunacak yakında ve dördüncüsü de saat 1 itibariyle enerjisiz kalan bir bölge kalmamış. Konuyla ilgili tek tek inceleme sürüyormuş. İşte kriz masalarının önemi değil mi? Evet. Yani Ataşehir, Göztepe, Suadiye, İçerenköy, Caddebostan, Sahra-i Cedid ve Maltepe'nin bir bölümü Zümrüt Evler ve Kayış Dağı karanlıkta kalmış. Kilitler 187 arıza servisini aradın sen de herhalde. Yok, sen bu taraftasın. Ben bu tarafın yaşayanıyım. Evet, kilitlenmiş ve çok sayıda ekip, müfrezeler yangına köpük sıkarak müdahale etmiş. Yangının fotoğrafları da var. Böyle bir durum. Evet, demek kriz masası kurduğunuz zaman bütün sorunlar çözülüyor. Evet. Hadi bakalım, bu haberde de çözün. Devlet Su İşleri'nin 19. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiler var. Kızılırmak'ta geçtiğimiz yıl ortalama debinin Dikmencik mevkisindeki Mayıs ayında yapılan ölçümlerde, Kızılırmak Sivas'ın girişindeki Dikmencik mevkisinden bahsediyorum, geçtiğimiz yıl 48.2, önceki senede 80.4 metreküp saniye olarak ölçüldüğü belirlenmiş debinin. Bu sene ise ortalama 9'muş. Evet, muazzam bir düşüş var. Yani şöyle, 80'den 48'e düşmüş, 48'den de 9 metreküp'e düşmüş. Artık burada kriz masası kursanız ne olur ya da ne olmaz? Artık kriz masası biraz gecikildi. Kriz masası zaten Profesör Miktat Kadıoğlu'nun sürekli olarak bize de söylediği gibi, dinleyicilerle de paylaştığı bilgilerde olduğu gibi, önceden kurulmalıdır. Yoksa kriz çıktıktan sonra kurulunca çok işe yaramıyor. Evet. Vatandaşlar balık avlamaya gitmişler. Irmağın yatağında bir sürü yürüdükten sonra suya ulaşıldığı görülmüş. Evet, Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak ve Sivas bölümünde yani inanılmaz bir düşme var. Dikmencik mevkiinde evet, 7.55'e düşmüş Mayıs ayı minimum debi durumu. Yani geçtiğimiz sene zaten yarı yarıya düşmüş 80 metreküpten 48 metreküpe. Bu sefer 48 metreküpten de 9 metreküpe düşmüş. Şeyde daha da düşük. Dikmencik mevkiinde minimum debi 7.55'e düşmüş. 8 bile değil. 7.5 metreküp saniye olarak ölçülüyor. Ayrıca bir ikinci mevki daha var. Söğütlen mevkiinde de o da belki sene 2012'de 54, geçen sene 2013'te 44, şimdi de 10,9, 11 metreküp saniyede. Yani çok büyük bir kuraklık ve problem olması meselesi var. Biraz önce okuduğunuz elektrik kesintisi haberleriyle daha fazla karşılaşma olasılığı var. Çok daha fazla, evet. Hindistan'da geçen senelerde gördüğümüz, yani kıta çapında 300 milyon insanın, hatta ya, affedersiniz yanlış söyledim, 600 milyon insanın elektriksiz, saatlerce elektriksiz kaldığı durumlar olmuştu. Bu da devam edince. Üçüncü köprü bağlantı yolunda da inşaat durmuş bu arada. Onu biliyor muydun? Duydum ama neden durduğununla alakalı bakamadım haberin detayını. Ben sana hemen söyleyeyim. Lütfen. Para bitmiş. Para bu yüzden bitmiş. Yüzyılın projesi, asrın projesi değil miydi bu? Evet. Asrın projesinin parası nasıl biter? Ödeme yapılmamış. İşçiler paraları ödenmediği gerekçesiyle harç bitti, yapı paydos olmuş. Bu işler böyle ama. İş makineleri ve kamyonlarıyla toprak yiyerek şantiye yolunu kapatmışlar işçiler. Eski Edirne asfaltı bölgesinden geçen 3. köprü bağlantı yolları. Türkiye'nin ve İstanbul'un geleceği için işçiler bir fedakarlık yapamamışlar mı? Ceplerinden, kendi çocuklarının rızklarından fedakarlık yapamamışlar mı Türkiye'nin, büyük Türkiye'nin geleceği 2023 hedefleri için? Ya halk diye ok atmışlar. Ok meydanına çıkıp Yavuz Sultan Selim adına dizlerini dövmüşler. Vay canına, işçilerin paralarını vermiyorlarmış demek. Evet. Bir kazması olmayan adama milyon metre hafriyat vermişler. Adamlar gelmiş, birine selam vermişler, iş almışlar ama bakıyorsun işi yapan bizleriz diyor. Ana firma İCA, biz bu işin arkasındayız, siz çalışın, taşeron firma paranızı ödemezse biz size öderiz demiş ama o da olmamış. Böyle bir haber var. İDB'nin yetkilisi, taşeronun yetkilisi ise doğrulamış. İşçilere ödemeyi yapamadık çünkü mevcut bir işimiz var önümüzde. projede Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından durduruldu. Şimdi önümüz açıldı. Dolguyu yapıp ödemelerimizi yapacağız. Yani bir projeden para gelecekti, gelmedi. Ödeme de yapamadık. Bu kadar basit değil mi? Evet. Oradaki insanların çocukları, kendileri ne yiyecekler, ne yapacaklar, ev kiralarını nasıl ödeyecekler? Buraları hiçbir şekilde umurunda değil kimse. Oradaki insanların çocukları var mı? İşçilerin. Var tabii. Üçer tane. Evet. Hepsinin teker teker üçer tane çocuğu var. Evet. Üç polis ekipleri de ama gelip haberin en güzel tarafını söylüyorum. Şantiye alanına gelip güvenlik önlemi almışlar. Güvenlik. Ama onlar da biraz fedakar olsunlar tabii. Evet. Bu arada Cumhuriyet Halk Partili vekiller MİT tırları davasında duruşma salonuna alınmamışlar. Bunu biliyor musun? Hayır. Neden? Güvenlik, devlet sırrı ve gizlilik gerekçesiyle. MİT'e ait, yani Milli İstihbarat Teşkilatı'na ait kamyonları, tırları durdurduğu için tutuklanan 13 askerin yargılandığı dava Adana'da 7. Ağır Ceza'da görülüyor. Radikal'in haberi bu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı da hatta milletvekillerine talimat vermiş. Onlar bugün, dün davanın görüldüğü duruşma salonuna alınmamışlar. Gizlilik, devlet sırrı ve gizlilik devlet güvenliği esastır. Türk Hava Yolları'ndan da grev uyarısı var. Şimdi bunlar böyle. Türkiye'nin en önemli haberlerine geçerken bugün işte bir şey meselesi var. Önemli bir Kürt meselesiyle ilgili alelacele bir kanun tasarısı sevk edildi. Önemli bir mesele. Üzerinde duracağız tabii birazcık onun. İkincisi de çözüm sürecinin paketi meclise sunulmuş. İlginç de bir adı olduğunu söylüyor Hürriyet. Terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun. Yani iki amaçlı. Hem terör bitirilecek hem toplumsal bütünleşme, entegrasyon sağlanacak. Bakanlar Kurulu da her türlü kararı almaya yetkili olacak. Yani çok ciddi bir çözüm süreci için Bakanlar Kurulu'na evet, sınırsız yetki verildiği haberi var. Sınırsız yetki demişken yeni bir düzenleme de var. Ondan da bahsedelim. Bu meclis gündemine getirilmişti torba kanununa. Her ilde süper yetkili sulh ceza hakimleri kuruluyordu. Artık özel yetkili mahkeme değil, süper yetkili hakimler vardı. Daha minimal bir yaklaşımla yargıya böyle bir nüfuz etme söz konusuymuş. Bu hakimler bölgesindeki tüm arama, el koyma ve tutuklama taleplerine bakacakmış, itirazları değerlendirecekmiş. Bir ilde 40 tane hakim olsa bile süper yetkili iki hakimle bütün soruşturmalara yön verilebilecekmiş. Mükemmel. Süper yetkili. Mesela annesi soracak çocuğuna ne olacaksın sen ileride diye, süper yetkili hakim olacağım diyecek. Süper kahraman gibiydi değil mi? Evet. 40 tam olarak 40 tane hakim gücünden daha fazla güce sahip oluyorsunuz süper yetkili hakim olduğunuz zaman. Ama bunun daha ilerisi de var. İki önerim daha var. İleride hiper yetkili ve mega yetkili hakimler de çıkarılmalı. Sadece süperle yetinilmesini yeterli. Hele Türkiye'deki bir yargı sisteminden bahsediyoruz. Ultra mega gibi şeyler de çıkabilir belki. En tepede düşünsenize. Evet. Süper da... kahraman. Türklerin süper kahramanı. Hakim cübbeli herkese ceza yazıyor. Düşünsenize böyle. Önüne gelen herkese ceza yazıyor. Superman, Batman gibi. Tadından yenmez. Evet. Öcalan'da tasarıya herkes katkı sunmalı demiş. Biyanet'in haberi bu da. İmralı'dan dönen HDP heyeti. Halkların Demokratik Partisi heyeti Öcalan'ın çözüm süreci tasarısı ve Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin mesajını aktarmış. Öcalan yasalaşma aşamasındaki tüm toplumsal kesimlerin katkı ve destek sunması, hükümetin de bu katkı ve destekleri dikkate alması önemli vurgulamak istiyorum diye genel bir konuşma yapmış aslında. Evet. Şimdi onun dışındaki haberlere de gelecek olursak gayet önemli şeyler var. Bir kere Sünni militanlar Irak'ta. Bağdat yakınlarında bir kenti ele geçirmişler ve şimdi önümüzdeki günlerde ne savaşı başlayacak bil bakalım Irak'ta. Su. Evet. Nereden bildin? Yani ya su için savaşılır Irak'ta ya da petrol için, başka için bir sebep vardır muhtemelen de asıl sebeplerinden, asıl sebebi ikisidir. Şimdi bu bir baraj için. Şimdi şöyle oluyor. Mansuriyat El Cebel kasabasını ele geçirmişler. Bu senin söylediğin ettiğin birinci sebep. Evet. Yani petrol veya da doğalgaz. Burada çok önemli 4 doğalgaz çıkarma istasyonu varmış. Mansuriyet El Cebel'de. Cebel çöl demek değil mi? Evet. Bağdat'a çok yakınmış ve kuzeyi de batısı da artık militanların kontrolüne geliyormuş. Televizyonda bir konuşma yapmış şeyde. Muktada El-Sadr, kudretli Şii lider ve demiş ki yeri sarsacağız demiş Sünni milislerin önünde. Ya yeri sarsacağız dediler ama yaptıkları o gösteri vardı silahlarıyla beraber, roket atarlarıyla evet. beraber yaptıkları bir gösteri vardı. Şii militanlar, sakallı sarıklı militanların yürüdüğü bir gösteri vardı Bağdat'ta geçtiğimiz hafta. Ondan önce bu militanların hazırlık aşamasıyla alakalı fotoğraflar da sızdı. Bildiğiniz plastik boruları, PVC boruları kamuflaj rengine boyayıp arabaların üzerine koyup ardından füzelerimiz var diye bir gövde gösterisi de gerçekleştirmişler. Gelen haberlere göre ya da bu sızdırmalara göre belki doğru olmayabilirdi. Tabii ben fotoğrafların yalancısıyım. Şimdi, ya herkes silahını gösterip ne kadar güçlü olmaya çalışıyor. Bunu olduğunu göstermeye çalışıyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Sonradan yani, şeyden de bahsedebiliriz. Çocukların yani. Elinde silahlar var. Büyüklerin biraz daha büyüklerin elinde lokum lokum böyle şeyler var. Dinamitler var. Ve bu anda sokaklarında yürüyorlar. Savaş karşıtı bir hareket olarak görebilmek mümkün değil tabii ki şu anda bunu. Muktada El-Sadr ve çevresindeki bu Şii hareketi. Evet yani burada çok ciddi bir başka sorun da var. Irak bir mezhep çarpışmasına da gidecek mi gitmeyecek mi diye konuşabiliriz. Yani fakat, herkes birbirine saldırıyor. Sonuçta bakın IŞİD'le Türkmenler Savaşı, ondan sonra Maliki hükümetinin Şii askerlerinin elinde bulunan Türkmenler, hapishanedeki gözaltındaki Türkmenler, Şii milisler çekilirken kurşuna dizilerek çekiliyor. Herkes birbiriyle kavga ediyor. Herkes birbiriyle çalışıyor. Mesela dün Musul'un Reşidiye bölgesindeki IŞİD'le Türkmenler arasında çıkan çatışmada 20'ye yakın Türkmen'in öldüğü söyleniyor. Peşmerge ile de savaşmış evet, IŞİD. 20'de Peşmerge, Kürtlerden evet. de Türkmenlerden de öldürülmüş. Şimdi durum şu aslında, tekrar dönelim. Irak'ın ikinci büyük su barajına doğru gitmişler işte. Şimdi o Haditha bölgesinde ve New York Times'dan bir haber var. Diyor ki Irak güçleri bak buraya dikkat edelim. Irak kuvvetleri orayı koruyanlara bir emir bekleyin demiş hükümetten. Kapakları açmak üzere. Yani bütün aşağıyı sel bu evet. bırak sel evet, altında kalsın. Aynen böyle. New York Times'ın haberi. Ben Demokrasi Now'dan okuyorum bunu. Ben böyle durumları ya filmlerde ya da bilgisayar oyunlarında falan oluyor zannediyorum. Evet, değil. Gerçek hayat. Bu son derece acayip bir haber zaten. Aşağıda kimler varmış? Yani suyun yatağın üzerindeki insanlar kimlermiş? O ayrıntılar maalesef yok ama yani açıldığı zaman bu şey kapıla floodgate diyorlar onlara. İşte barajların büyük kapıları açıldığı zaman kapakları. Yani Türkiye'de zaman zaman tehdit ettiği yani, durum. Bazen de sel filan durumlarında yapmak zorunda kalıyorsun. Evet. O zaman bütün araziyi etraftaki su basıyor. Bulgaristan'da evet, olduğu gibi. Sık sık olduğu gibi evet. Şimdi büyük bir zarara yol açabilmesi ihtimali var. Buna rağmen ayrıca da ISIS ya da DAEŞ diyelim militanları zaten Fırat üzerinde Suriye'de, komşu Suriye'de Fırat üzerindeki bir barajın da kontrolü ellerindeymiş. Evet. Ve zaten düşen biraz önce Kızılırmak için söylediğimiz şey elbette Fırat içinde söz konusu ve Dicle içinde. Dolayısıyla tarihi düşük seviyelere doğru giden barajlarda yeni bir insan krizi, insaniyet krizi çıkarabilir diyorlar. Tamamen Dante'nin cehenneminden insan manzaralı. Acaba Dante'de mi okumaya başlasak? Gerekebilir yani. Önümüzdeki günlerde ama bu sınır mevzusunun ne kadar önemsiz ve ne kadar yapay olduğunu ortaya çıkarıyor artık bu su sorunuyla alakalı, nehirlerle alakalı ortaya çıkan durum galiba. En son Anamur Belediyesi'nden gelen bir haber vardı. Dün aktarabilme fırsatı bulduk. Anamur Belediyesi teoride Kıbrıs'a su verecek olan yer. Kıbrıs'ta da büyük bir kuraklık durumu var. Ekinlerin, mahsullerin kuraklık sebebiyle kaldırılamaması gibi şeylerden bahsediliyor. Ama Anamur, yani bu Kıbrıs'ta su verecek yerde de aynı şekilde kuraklık var. Yani kuraklık olan yerden kuraklık olan yere su mu aktaracaksınız? Evet, hep bunu soruyoruz ama bu konuda hükümetten kalkınma üzerine nutuklardan başka hiçbir şey gelmiyor. Evet. Yani Orman ve Su İşleri Bakanı, hatta Enerji Bakanı şimdi bütün ülkedeki zeytinliklerin de çok son derece önemli haberler verdi. Zeytinlik. İstanbul'da da durum aynı. Zeytinliklere geçeriz önümüzdeki yarım saat içerisinde. Daha detaylı da konuşma fırsatı buluruz. Konunun gerçekten özeti olarak nitelendirilebilecek bir durumu oluşturuyor. Ama şöyle bir durum var. Mesela İstanbul'daki su sorununu başka bölgelerden getireceğiniz sularla çözmeye kalktığınız zaman o başka bölgeler, Sakarya, Sapanca gibi bölgelerdeki su sorununun olmadığını göz önüne almıyorsunuz. Oralardan da gelen kuraklık haberi var. Şimdi kuraklık olan bir bölgede gidip siz oranın suyunu İstanbul'a getirdiğiniz zaman insanlar da orada bakacaklar mı? Aa, bizim suyumuz gidiyor buradan diye. Hayır, bay bay mı yapacaklar arkasında? Katiyen yapmayacaklar. Büyük bir krizin eşiğinde. Yani kuraklık su Türkiye içinde de çok büyük problem çıkaracak. Aynı ama durumda, aynı zamanda Fırat'tan gelecek. Şimdi asıl büyük sorun belki de o. Suriye ve Irak'tan, komşularımızdan büyük bir iç su iç çatışması ve savaşı, arkasından da tabii Türkiye'nin bütün sınırlarına taşıyacak ve göçler. Hiç göçler. Şimdi göç demişken işte Birleşmiş Milletler World Food Program var. Yani Dünya Yiyecek Programı diye adlandırılan kuruluşun başkanı Ertan Kazın Irak'a ziyarette bulunmuş ve ne demiş biliyor musun? Ne demiş efendim? 500 bin kişi yollarda, yarım milyon insandan fazlası yollarda, gidecek hiçbir yerleri yok ve sadece uluslararası camiaya, insanlığa ve onların eline bakıyorlar yardım için demiş. Ayakta yaşayabilmeleri için. Fakat soru şu demiş, gerekli kaynak yok onlara verebileceğimiz belli bir, yani bir gün, iki gün, bir hafta verebiliriz ama sürdürülebilir bir süre için verecek durumumuz yoktur demiş ve uluslararası camiaya çağrıda bulunuyoruz demiş. Hiçbir sığınma arayan, barınak arayan hiçbir aile dışarıda kalmasın. Temel, en temel su, yiyecek ve diğer barınak ihtiyaçları dışında kalmasın diyorlar. Galiba artık alt limiti yarım milyon olarak koymak lazım nüfus hareketlerinde. Aynı durum Pakistan'da da gerçekleşiyor. Pakistan ordusu Kuzey Veziristan'daki militan olduğunu söylediği kişilere yönelik bir operasyon gerçekleştiriyor son bir haftadır. Bu operasyonlar nedeniyle bölgeyi terk eden insan sayısı 450 bini aşmış. Ama şöyle, Amerika Birleşik Devletleri'nin insansız hava araçlarıyla da destek verdiği operasyonlar oluyor ya hani bunlar. Bir anda sokakta yürürken ya da evinizde yürürken ya da arabayla bir cenazeye ya da düğüne giderken kafanıza uçağını bile görmediğiniz bir bomba düşüyor ya. O gibi durumlardan kaçan insanlar var. 450 bini bulmuş onların sayısı da. Son bir haber var göçmenlerle alakalı. Onu da vermek gerekebilir. Bende de var. Var mı? Evet. O zaman sizi alalım. Çok trajik bir şey var. Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en zengin, gelişkin ve güçlü ülkesinden bahsediyoruz. Çocukları 2013'te, geçen sene Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan, dolayısıyla da otomatik olarak Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığı kazanan illegal göçmen, yani belgesi olmayan, illegal deniyor ya onlara, göçmenler, kaçak göçmen, illegal, kaçak değil. Göçmen, evet. İllegal ya da kaçak. Türkiye'deki terimi kaçak göçmen. Evet. Mesela Çanakkale'de yakalanmış 37 kaçak göçmen. Hmm. Kaçak ve göçmen, ikisi de aynı iş. Şimdi Amerika'da da kaçak diyorlar buna. Fakat çocukları orada doğdukları için Amerikan vatandaşı. Fakat çocuklarını bırakıp git diyorlar ve sınır dışı edilenlerin ana babaların sayısını vereyim mi? Gel. Ne kadar? 72 bin. 72 bin ana babayı, çocukları orada doğduğu halde atmışlar. Huffington Post'un yeni açıklaması. Yani Amerika'da çok büyük bir göçmen krizi de var. Yapılacak bir durum yok. Evet, senin göçmen haberine bakıyorum. Anadolu Ajansı'ndan gelen bir haber bu. Türkiye ile AB arasında izinsiz ikamet eden kişilerin geri kabulüne ilişkin anlaşmaya uygun bulunan tasarı Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmiş. Anlaşmaya uygun bulunan tasarının gerekçesinde geri kabul anlaşmasının yasa dışı yollardan başka ülkelere geçmiş kişilerin vatandaşları oldukları ya da geldikleri ülkeleri düzenli, hızlı, güvenli ve insan onuruna yaraşır şekilde geri gönderilmeleri için hukuki zemin oluşturduğu belirtilmiş. Yani ne demek bu? Avrupa Birliği içerisinde toplanan göçmenlerin oraya hayatlarını sürdürmek için kendi ülkelerindeki savaşlardan, susuzluktan, açlıktan ya da herhangi bir şekilde kan davalarından kaçan herhangi bir şey olabilir. Bunun içine cinsiyeti de ekleyebiliriz. Şiddeti de ekleyebiliriz. Bu sebeplerden ötürü kaçan insanlar Türkiye üzerinden Avrupa Birliği'ne geçiyor. Avrupa Birliği ülkelerine geçiyor. Çok büyük. Şimdi bu anlaşmaya göre de sorun olacak bu anlaşma. Bu anlaşmaya göre de toplanan kişiler, oraya geçen kişiler yakalandıkları zaman direkt Türkiye'ye doğru gönderilmeye başlanacaklar. Kumkapı'daki durumu biliyorsunuz zaten, göçmenlerin kampında ne şekilde insanların hayatlarını sürdürmeye çalıştığını. Kumkapı gibi yerlerin, Kumkapı'daki o bina gibi yerlerin daha fazla açılacağına dair de bazı haberler vardı. Önümüzdeki günlerde çok daha fazla konuşacağız bu durumu. İlk işaretleri bunlar. Evet, çok fazla şey konuşacağız. Şimdi bir ara verelim. Türkiye'den fevkalade önemli bir haber daha var. İkinci bir emre kadar herkes şüpheli. Sen bu lafı biliyor musun? İkinci bir emre kadar herkes şüpheli. Şüpheli. Herkes şüpheli. Bütün sivil grup ve cemaatlerin ellerinde ne var ne yok fişlenmesi öngörülüyor. Bu haberle başlayabiliriz. Savcı Serdar Coşkun'un emniyete gönderdiği bir talimat. Açık Gazete. The Beach Boys dinliyoruz. Wouldn't it be nice? Bruce Johnson. Johnston pardon. Onun grubun kurucu elemanlarından biri. Ayrıca da birçok şarkıya da imzasını atmış. Ya ortak olmuş ya da kendi başına yazmış olan önemli bir müzisyen. Onun doğum günü. Bruce Johnston'ın doğum günü münasebetiyle çaldığımız, artık standart olmuş. Standart hale gelmiş, klasikleşmiş. Wouldn't it be nice? Öyle olsaydı iyi olmaz mıydı diye başlayan bir şarkısını dinledik. Bugün doğmuştu. 1942'de 27 Haziran'da. Johnston'a da bir günaydın diyelim buradan. Ve yolumuza devam edelim. Biraz önce sözünü ettiğim habere geçmeden önce yalnız su meselelerini konuşurken Detroit'te çok acayip bir şey var. Birleşmiş Milletler çarşamba günü Detroit şehri bazı vatandaşlarına su vermeme kararı aldı. Bu da ilginç. Kurayla mı yapmışlar vatandaşlık seçimini? Kura ama şey kurası. Tanrısal bir kura diyelim buna. İlahi bir kura. Yani daha çok yoksul ve siyahi Latino olan kesimlerine. İnsanlığın fıtratında olan şeyler. Fıtratında olan şeyler, evet. Çünkü onlar ödeyemiyorlarmış su paralarını. O da Birleşmiş Milletler bunu yani kesmiş, paranı ödeyemezsen tabii bizim belediyeden de sana su yok. Bakkala da söyleyeceğim, ekmek de vermesin diyor zaten. Şöyle bir durum var yalnız, insan hakları temel insanın suya ulaşma, suya erişim hakkının temel insan hakkı olarak reddi anlamına geliyor ve özellikle de Afro-Amerikalıların yani siyahilerin aleyhinde de ayrım gözetildiğini söylemişler. Açıkça Birleşmiş Milletler özel raportörü Katarina de Albuquerque ile söylemişler bu meseleleri. Bir, iki kişilik bir açıklama yapılmış yani. Leylani Farha. Böyle bir durum. Yani yarısı ödeyemiyorlarmış. Çünkü şehirde Detroit şehrinin bir zamanların en büyük endüstriye model olan ülke. Bütün Amerikan, o klasik Amerikan arabalarının yapıldığı şehir. Şimdi yerlerde sürünüyor. Chris Hedges'in bu konuda çok etraflı incelemeleri olan bir kitabı da var. Yani yoksulluk oranı %40 civarındaymış. Şehrin %40'ı yoksulmuş ve işsizlik oranı da o ortalama averajın, ortalamanın, ulusal ortalamanın çok üstündeymiş ve yarısı, Detroit'te yaşayan insanların yarısı ödeyemiyorlarmış. Ödeme güçlüğü çekiyorlarmış. Su ödemezsen suyun da kesilir demişler. Çok acayip bir durumla karşı karşıya. Hiç de acayip değil aslında da. Yani bu hale gelmiş artık yırtıcı kapitalizmin akıl almaz bir boyutuna. Ki Detroit gibi kapitalizmin bir zamanlar yıldızı olan bir ülkeden bahsediyorsunuz. Evet, simgesi olan yani. Evet. Çöküş böyle bir şey olsa gerek. Aynen öyle. Orası da zannedersem emlak sektörü üzerine dayalıydı. Emlak üzerinden giden bu mortgage'larla beraber yükselen bir trendi vardı. Ardından da çöküş yaşanmıştı. Detroit'te daha önce bir yurt dışına, yani bütün General Motors başta olmak üzere bütün Detroit'e Detroit yapan fabrikalar Çin'e ve başka uzak ülkelere gönderildiği için zaten işsizlik filan had safhada. Yani Joe Sacco ile, çizer Joe Sacco ile Chris Hedges'in birlikte yazdıkları bir kitabı baktığın zaman çizimlerine de, yani Detroit'te her türlü yoksulluk, sefalet, fahişelik, hapçılık, ne ararsan var böyle. Özellikle de tabii siyahilerde. Yani hapçılık demişken bu aralar Türkiye'nin gündeminde olan bir sentetik uyuşturucu durumu var. Ondan haberdar mısınız? Bonzai. Evet, Bonzai ile alakalı çıkan haberler var. Yani yaklaşık bir senedir oldukça yüksek sesle dile getirilen bir durum var. Dün El Cezire'de yayınlanmış olan bir röportaj vardı. Bonzai'ye bağımlı olan çocukların, genç yaştaki insanların yaptıkları, çocuklar ve genç yaştaki insanlar, her ikisi de, çünkü 13-12 yaşa kadar inmiş durumda olduğundan bahsediliyor bağımlılık ve bu maddeyi kullanma durumunun. Sentetik kanabinoid, yani sentetik esrar olarak da nitelendirilen bir madde bu. Ve Azrail'le karşılıklı oturup şey yapabilecek bir duruma geliyormuş insanlar. Konuşabilecek duruma geliyorlarmış. Azrail'le mi? Evet. Hmm. Böyle bir şeyden bahsediliyor. Yani bir diğer taraftan yasaklar var. Organik olanına karşı yapılmış olan büyük yasaklar ve operasyonlar var. Bunların karşısında da insanların da çözüm olarak buldukları noktada galiba bu sentetik kanabinoidler oluyor. Daha kolay bulunuyor. İdrar tahlilinde çıkmıyor. Suç teşkil edebilecek bir nokta olmuyor. Fotoğraf çekmesi lazım polisin vesaire gibi durumlar oluyor. Ve tamamen insanların hayatını karartan bir madde ortaya çıkarılmış oluyor bu şekilde de. Karartan değil, bitiren de tabii, evet. Aynı zamanda. Evet. En son şeyi sormuş. Su meselesi böyle, ilaç meselesi, uyuşturucu meselesi, böyle, evet. Göçmen meselesi. Bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Yani hakikaten dünyanın içinde bulunduğu, yani yalnız ekonomik, ekolojik ve siyasi kriz değil, bir dördüncüsünü de eklememiz lazım. O da kültürel tabii. Yani bu büyüme saplantısıyla kalkınma filan, her şeyin suyunu çıkartma meselesi. Bunu gelecek hafta zaten kendisiyle mülakat gerçekleştirdiğimiz Amitav Ghosh'la etraflıca konuştuk Hindistan'dan. Evet. Kültürel derken o. Şimdi Nijerya'da bir alışveriş merkezi basılmış. En az 21 kişi öldürülmüş. 17 yaralı var, bombalama. Abuja'da, Nijerya başkentinde Boko Haram'ı suçlamış Nijerya hükümeti. Bu arada da 91 kişinin kaçırıldığı Borno eyaletinde haberlerinde yalanlamış, kaçırılmadı demişler. Bu da çok acayip bir durum. Evet. Ama ne yapalım? Ya bir başka acayip durum da Mısır'dan geliyor. Mısır'da Birleşmiş Milletler özel bir toplantı yaptı. Birleşmiş Milletler'in bir toplantısı. Mısır'daki bu El Cezire'ye bağlı gazetecilerin 7 ile 10 yıl arasında ağır hapis cezalarına çarptırılmalarının şiddetle kınanması için uğraşıyorlar ve Kate O'Brien da, El Cezire Amerika'nın başkanı Kate O'Brien şöyle demiş: gazetecilerimizin aklanmasını, serbest bırakılmasını ve aile ve dostlarının yanına gönderilmesini istiyoruz ki görevlerini de yapsınlar, oraya aitler. 179 gün olmuş durumda. 3 gazeteci, Peter Greste, Muhammed Fehmi ve Bahir Muhammed, ilk ikisi, biri Avustralyalı, biri Kanada kökenli, Greste ile Fehmi, Bahir Muhammed de Mısırlı ve artık ailelerine dönmelerinin ve kendi önemli işlerini yapmalarının zamanıdır diyorlar ama katiyen reddediyor zaten şey Mısırlılar. El-Sisi yok öyle af maf diye devam ediyor. Hükümet, yani Türkiye'deki hükümet El-Sisi'yi pek çok açıdan, Abdülfettah El-Sisi'yi suçluyordu. Evet. Şimdi niye bunlar mesela bu El Cezire gazetecilerinden niye bahsetmiyor hiç basın özgürlüğü? Çok meşguller. Bir de El Cezire muhabirleri Gezi Parkı protestolarında da yaptıkları bir yanlışlar olmuştu. O sebeple ortada bir kırgınlık olabilir belki de başbakanın yanındakiler ve kendi gözünde. Bir açıklama yapılmış. Türkiye gibi çok sayıda gazetecinin orada olduğu bir yer. Mısır 14 gazeteci hapisteymiş şu anda ve Arap dünyasındaki bir numaralı ülke haline geliyormuş. Orta Doğu'daki en büyük ülkede gazeteci hapsetme açısından malum Türkiye sayılıyordu. Suriye'den bile fazlaymış. Suriye'de 12 gazeteci varmış sadece. Evet. Böyle bir kepazelik durumu da devam ediyor. Yani kültürden bahsetmişken şu haberi de vermek lazım. Esenler Kaymakamlığı'nın değiştirdiği bir yemin vardı. Hipokrat yeminini değiştirmişti. Esenler Kaymakamlığı'nın ardından Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Haydar Şahinoğlu da 2500 yıllık Hipokrat yeminini değiştirmiş. Şahinoğlu din, milliyet, ırk, siyasi eğilim ya da toplumsal sınıfların ayrımlarını görevimle hastam arasına girmesine izin vermeyeceğim cümlesini Hipokrat yemininden çıkarmayı uygun bulmuş kendince ve Allah'ın huzurunda yemin ederim ibaresini kullanmış bunların yerine. Kim bu adam? Bu adam dekan. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi dekanı Profesör Doktor Şahinoğlu. Ama yani bir şey de var. Zaten şimdi YÖK merkeze bağlanıyor. Evet. Merkezdi. Daha da merkeze bağlanıyor. Bütün özel üniversiteler, devlet üniversiteleri falan bir grup adamın kontrolüne bırakılıyor. Bu konuda baskın oranla yapılmış ilginç bir söyleşi vardı. Ama Ege'nin de... T24'te gördüm. Hararetle tavsiye ederim. Yani muazzam bir şey var ama bunun aynı zamanda üniversitenin kendisi ancak mücadeleli tepki verirse kurtarılabilir. Onlara düşen çok önemli bir görev var. Evet ama Hipokrat'ın memleketi yani Ege bölgesi zaten bu kültürle alakalı olan bölümlerden en muzdarip olan yerlerden bir ama tanesi. Ama kadim Yunan o. Tamam. yabancı durumu var. Ha, anladım. Ama şöyle düşünün. Mitoloji tanrıları var. Çok tanrı var. Yabancı bir durumu var diyorsunuz. Mesela 1921'de Lozan Anlaşması ile beraber nüfus mücadelesi yaşanıyor ya bunu gerektirdiğince. Mesela oradaki o yabancılar, biraz önce bahsettiğiniz o kadim Yunan'dan gelen yabancılar Yunanistan'a gönderiliyor. Yunanistan'daki Türk kökenliler de, Müslüman kökenliler de Türkiye'ye gönderiliyor. Mesela on kültür konusu burada ortaya çıkıyor. Rıdvan Akar'dan dinlemiştim yanlış hatırlamıyorsam bu hikayeyi. Geldiklerinde Türk kökenli olanlar, Müslüman kökenli olanlar geldiklerinde yaptıkları ilk işte zeytin ağaçlarını kesmek oluyor. Teker teker. Çünkü yakacak bir durum söz konusu değil. Ve zeytin ağacının ne olduğunu bilinmediği, o kültürün içerisinde var olmadığı için Yunanistan'dan bahsetmemize rağmen böyle bir durum söz konusu oluyor. Ve zeytin ağaçları en büyük yıkımını tarihte en büyük yıkımlarından bir tanesini o mübadele sırasında görüyor. Oraya ilk göç eden insanlar sayesinde görüyor. Sonradan yani fark edilse şimdi de... Şimdi asıl. Şimdi mi? Evet, en büyüğü şimdi. Yani çeşitli yani aşağı yukarı 40 bin yıllık bir şeyden bahsediyoruz. Zeytin deyince kültürden. Yani o kadar şey değil. 40 bin yıldır insanlığı besleyen bir meyveden bahsediyoruz demişti Mehveşev'in. 22 Haziran tarihli Diken.com'daki yazısında koruma kılıfıyla zeytinlikler de altın, kömür ve nükleere feda ediliyor diyor. Ayak oyunlarıyla ve koruma kurulunun hükümete eşit olduğu bir durumdan bahsediliyordu. Burada bununla ilgili yeni önemli gelişmeler var. Pelin Cengiz de Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı eğer içinde koruma geçen bir yasadan, bir kuruldan bahsediyorsa adına aldanmayın, o korumadan çok kullanma, talan etme, ranta açmak demektir diyor. Ve yani çok sayıda kanun, 10 yılda 5 kez değiştirilen tabiatı ve biyolojik çeşitli koruma kanunu falan var. Tabiat kanunu izleme girişimi ciddi bir mücadele verdi. Taslak hala mecliste görüşmeyi bekliyor. 5. kez meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine de son koruma kabusu gözünü zeytinliklere dikti diyor. Zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerinin aşılattırılmasına dair yönetmelik 4 kez meclis gündemine getirip her seferinde sonuçsuz kalan tasarı 5. kez değiştirilmeye çalışılıyor. Bunca yılları kendini korumuş olan o zeytinlikler şimdi devlet eliyle kendini daha korunur hale mi getirecekmiş? Evet. Aynen öyle. Yani büyük kamu bir hatanın önüne geçecekmiş, evet, yıllardır yapıyor. Kamu yararı bahanesiyle el konulacakmış ve ilginç bir iddia var bu Pelin Cengiz'in yazısında. 16 Haziran 2014'te Enerji Bakanlığı, bir kere zeytinlik işine Enerji Bakanlığı bakıyor. Bak, zaten en normal alanı değil mi? Zeytinliklerle Enerji Bakanlığı uğraşır. Bizzat Başbakan Erdoğan'ın imzasıyla meclise gönderilen taslak yasalaşırsa zeytinlik sahaları madenciliğe, petrol ve gaz arama çalışmalarına, hatta nükleer santrallere açılabilecek diyordu. Fakat 2 gün önce teklifin 16 Haziran'da başkanlığa gelmesinden 2 gün önce Sanayi Komisyonu'nda çok kısa bir görüşme, ardından bir alt komisyon kurulmuş, konu burada görüşülmesi kararı almış. İşin tamamen Enerji Bakanlığı tarafından yürütülmesi yeterince tuhaf, ama bir de Tarım Bakanlığı'ndan da görüş istenmiş nedense. Normal şartlarda 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken meclisin 25 Temmuz'a uzatma kararı alınmasında sebep oymuş. Bir an önce zeytinliklerle ilgili değişikliklerin yasalaştırma istenmesi. İddia o ki diyor Cengiz, Başbakan Erdoğan yasanın bu yasama yılında çıkmasıyla ilgili kesin emir vermiş. Peki neden? Neden? Evet. Oraya geleceksiniz diye i̇şte bekliyordum. Puzzle'ın son şeyi bu parçası. En önemli parçası belki de. Türkiye'nin en eski termik santrallerinden biri, yani kömür yakan santrallerinden biri olan Yatağan kömür rezervleri azalmış. Hatta bir rivayete göre 2 senelik hesaplanıyormuş kalan miktarı. Ama yeni rezervlere ihtiyaç var. Neden? Çünkü kalkınma, büyüme var. Malum Türkiye'nin fosil yakıtlara dayanan enerji politikası yerli kömürü çıkartma ve termik santralleri bu kömürle çalıştırma sevdasında. Ancak lignitin kalorisi çok düşük, kalitesiz, İklim değişikliğinin bir numaralı sebebi de çevre ve sağlık riskleri saymakla bitmeyen kömürün yarattığı faciaları daha yakın zamanda Soma'da gördük. Şimdi Ege bölgesindeki zeytinliklerin, o senin söylediğin işte Homeros'a ve daha Hipokrates'e uzanan mübadelede kesilen zeytinliklerin altında kömür olduğuna işaret ediliyormuş. Ve üreticinin elinden belli zeytinlik arazileri alınmış. Maden ruhsatları da var ama yasa gereği işletme ruhsatları yokmuş. Şimdi bu değişiklik yasalaşırsa maden ruhsatı aldı. Sayısız zeytinlik için işletme ruhsatı da alınacak ve tamamdır. Evet. O zaman şunu diyorum, yaz haberi görelim inananı. Mesela Hattat Holding kurumsal iletişim sorumlusu Mustafa Yavuz'un davetini size iletiyorum. Kendisi yatırımlarını görmek için herkesi Bartın'a ziyaret etmiş. Bartın'a davet etmiş. Özür dilerim. Biz de dün ÇEHAV'da Bartın konusunu oldukça detaylı bir şekilde konuşabilme fırsatı bulmuştuk. Yaklaşık 24 bin kişinin doğrudan imzalı dilekçeleriyle beraber açılan davalar üzerine davalar var. Hepsi kabul ediliyor. Ama bir şekilde onun arkasından çıkıp üstünden girip arka kapıları zorlayarak gidiliyor. Bunun sebebi de ne? Size söyleyeyim. Star gazetesinde çıkan bir haber bu. Yazan bir haber bu. Yani inanıp inanmak ya da doğru olup olmadığını sorgulamak size kalmış. Amasra'da yer altında varlıklarının tespiti için araştırmalarda tespit edilen 700 milyon ton civarındaki kömür madeninin çıkarılmasıyla ekonomiye 50 milyar dolar gelir sağlanması bekleniyormuş. Bravo. Hattat Holding yapıyor bunu. Hattat Holding'i de şeyden hatırlıyoruz. Haberlerin girişinde şeyden bahsettik ki elektrik kesimiyle alakalı olarak durumdan bahsettik. Amasra'da da büyük tepkiler olmaya başladığı zaman hem çevreciler hem de bölge sakinleri tepki vermeye başladığı zaman Hattat Holding'in yetkilileri de ve akrabaları da internet üzerinden mesajlarını yaymaya başlamışlardı. Keseceksin bunların elektriğini, suyunu. Ondan sonra elektriksiz ve kömürsüz nasıl yaşamak gerekiyormuş anlasınlar diye. Evet, kızı söylemişti bizzat, değil mi? Evet. İstanbul'da gördük dün mesela. Bu konuda evet birçok yazı birbiri ardından çıkıyor medyada. Mehveş Evi'nin yazısını söyledim ilk önce. Arkasından Pelin Cengiz'i, Şahin Alpay da dünkü yazısında yazmıştı. Sıra zeytin üreticisine düşmanlığa geldi diyor. Ve İslami Kemalizm, yani dini sünni otoriter milliyetçilik mi üzerimize çöküyor diye sorduğu yazısında Mahut Enerji Bakanlığı'nın ön ayak olduğu tasarı eğer yasalaşacak olursa komisyondaki şekliyle her türlü sanayi tesisi, maden araması ya da şehirleşme, kentsel dönüşüm amacıyla zeytinlikler kesilebilecek. Zeytinlikleri talana açma tasarısı 2006'dan bu yana 5. kez gündeme getirildi diyor. Tek bir sorun var müsaadenizle. Siz devam edin lütfen. Yani şunu söyleyeceğim. Ayvalık, Edremit, Burhaniye, Havran, Gömeç, Ziraat ve Ticaret Odaları yeşile, suya ve toprağa verilecek zarar bölgenin ana geçim kaynakları olan zeytini ve turizm gelirini tehlikeye atar diye kuvvetle karşı çıkıyor ve geri alınmasını istiyor. Onlara ne diyebilirim demiş Alpay. Eğer bu tasarı yasalaşacak olursa tek biriniz dahi ne bu hükümetin başındaki Erdoğan'a ne de onun hükümetine oy verin diyor. Ama bu yetmez. Daha ciddi bir mücadele lazım. Mücadele lazım. İşte burada meclisin soruyorum içinde mesela. İçinde de dışında da. Atatürk Orman Çiftliği'nde yeni yapılan başkanlık ya da Cumhurbaşkanlığı köşkünün altında büyük bir kömür rezervi çıktığını keşfedin diye düşündüm ben beyin jimnastiği olarak. Bu durumda ne olurdu mesela? Yani Başbakan Erdoğan'ın bir protesto gösterisine katılabilmesi gibi bir durum söz konusu olur muydu? Ya da bundan bahseder miydi gazeteler? Çünkü hep baktığınız zaman ya Bartınlı çiftçilerin ve turizmle gelirini sağlayan insanların bahçelerinde çıkan kömür rezervlerinden bahsediyoruz. Ya da termik santrallerden. Ya da yüzyıllardır bir kültürü devam ettiği Ege'de zeytinliklerin altında çıkan kömürden bahsediyoruz. Yüzyıllar değil, bin yıllardır. Neden sürekli buralarda çıkıyor? Hiç Atatürk Orman Çiftliği'nin altında çıkabilme ihtimali yok mu bu kömür rezervlerinin? Yok. Orası başbakanlık konutu olacak, villa olacak. MİT tarafından korunacak. Evet. Yasak. Çıkması yasak. Aynen öyle. Ve şeyi de söyleyelim. İşte Büşra Erdal'ın haberi de Zaman Gazetesi'nin bugünkü manşeti. Ankara Savcısı Serdar Coşkun'un emniyete yazdığı talimat bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını demokratik hukuk devletlerinde eşi benzeri olmayan bir yargı operasyonuyla karşı karşıya getirdi diyor. Fethullah Gülen cemaati örgütlenmesini araştırın talimatıyla o zaman bütün sivil grup ve cemaatlerin ellerinde ne var ne yok işlenmesi, sokakta dolaşan sakallı şalvarlı birisinin radikal İslamcı terör örgütü şüphelisi sayılabileceği, üniversite eğitimi, yüksek lisans ve doktora için yurt dışına gidenler hakkında eğitim aşamalarında usulsüzlük yapmıştır diye araştırma başlatabileceği, MİT Genelkurmay, Jandarma, Emniyet, Sosyal Güvenlik Kurumu, BDDK, TİB gibi tüm üst kurumlara, Telekomünikasyon ve İletişim Başkanlığı gibi adeta suç oluşturma talimatı veriliyor ve masumiyet karinesi yok sayılıyor diyor. Yani delilden sanığa ulaşma ilkesi de tersine döndürülüp önce şüpheliler belirlenip sonra delil aramaya geçiliyormuş. Ardından da süper hakimlerin karşısına çıkacakmış, evet, bu suçlularda. Bir de Maliye Bakanı mesela tarafta var. Bugün yolsuzluk operasyonuna adı karışan abinin incelenip suçsuz bulunduğunu açıkladı ama bakanın abini incelettirmediği ortaya çıktı diye çok önemli bir ifşaat var, haber var Taraf gazetesinde. Sabah Star ve Yeni Şafak'ın hurda kağıt satışında sıfır KDV'yi kabul eden Maliye tarafa KDV cezası 5,5 milyon hurda kağıt satışını bahane edip diyor. Şey yaptı. Bu da ayrı bir durum. Böyle haberlerimiz işte. Şimdi ara verelim. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Merhaba. Günaydın, merhaba. Öncelikle bu muhabirliğimizi yaptığın için çok teşekkür ederiz. Grevden haberler alalım. Türk Hava Yolları greviyle ilgili. Seni onun için yolladık oralara. Kesinlikle. Türk Hava Yolları'nın açılımı eskiden bildiğiniz gibi şeydi. They hate you. Sizden nefret ediyorlardı. THY olarak. Evet, şimdi de deneyimlerimizi dayanarak aynı şeye geri dönüyorlar. İyi bir sloganmış galiba diye. Ne oldu hakikaten? Nedir? Vallahi yani benim o konuyla ilgili çok hani söyleyebileceğim bir şey yok da asıl söyleyebileceğim bence hani Türk Hava Yolları'nın kendisiyle ilgili benim dikkat çekmek istediğim şu an nokta. Bu hakikaten gazeteler meselesi. Şimdi ben Türk Hava Yolları'nı çok tercih etmiyorum özellikle hani uçarken vesaire ama denk geldiğim zaman tabii herkesin bu konu ettiği gazete okuma yani gazete seçimi artık çok ilginç olmuş hakikaten bu hava yolumuzda. Artık biz uçağa adım attığımızda bütün uçak mesela Akit okuyor. Ne okuyor? Akit. Akit, evet. Hmm. Akit'in okuyucu patlaması. Ondan sonra özellikle veya uçakta okumalarının bir sebebi var mı? Şimdi şöyle bir şey ya, insanların seçeneği yok. Özellikle hani Sabah gazetesi, işte şey, Yeni Şafak, işte Akit, bu gibi gazeteler tomar tomar konduğu için ve diğer yani ben başka bir seçenek görmedim açıkçası yani hani birkaç tane arada isteyince mesela aradan bir tane mesela Hürriyet veya Milliyet getirildiğini böyle adeta zula tezgah altından getirildiğini gördüm ama hani gazetelerin zaten hani önemli bir kısmı Türkiye'deki ya çok az var o seçimde ya da hiç yok. Şimdi ne kadar çok yere seyahat ettiğini düşünün Türk Hava Yolları'nın. Hani İngilizce konuşanlar da kurtaramıyor durumdan çünkü bu sefer onlara da bir de Sabah'ın İngilizcesi çıktı. Onu okumak. Yani o iyi, bir de Akit'in İngilizcesi çıksa neden olur kim bilir. Valla onu da bekliyorum yakında yani hani şey, o da olabilir bunu fikir olarak. Şimdi çünkü hani Türk Hava Yolları'nın hitap ettiği bütün bu alan harita göz önüne alındığında tabii herkes Türkçe konuşmayınca onlara da hitap edecek. Başka gazetelerde herhalde çıkacaktır diye düşünüyorum. Akit, ama, akit nakittir yani. Evet evet. New evet. Akit. Mesela. Ve hakikaten de hani bunu zaten hani dinleyiciler de kendileri de şahit oluyordur herhalde. Zorunlu okuma olarak işte en az bir saat süren uçuşlarda Türkiye'de bütün hani uçuş uçuşları göz önüne aldığımızda, bütün Türkiye genelindeki uçuşları, dışarı olan uçuşları göz önüne aldığımızda acayip bir tabii hem bu gazeteler için sirkülasyon hem de bir zorunlu beyin yıkama. Orada o uçakta oyalanmak için çoğu insan okuyacak bir şey olmuyor vesaire falan filan. Hani şöyle bir bakmak dahi ne kadar çok o gazetenin fikirlerini aslında yakınlık, aşinalık veya bir şey getiriyor, tanışıklık getiriyor. Bu tabii çok ilginç. Tabii ters etki de yaratabilir bu. Gazeteler o kadar düşük kalite ki insanlar herhalde şeyle karşılaşmış, propaganda makinesinin karşısında. Yani belki tam tersi soğuyabilirler, onu bilmiyorum ama. Evet, yani yerine konmaktan hoşlanmayabilirler gittikçe daha yüksek. Ümidim o zaten. Açık gazete dağıtılmıyor mu orada? Açık gazete. Ya kaliteli olan hiçbir şey dağıtılmıyor diye bir özet geçebiliriz herhalde. Yani gerçekten insan toplam mesela okumaya bakmaya mı diyeyim artık nedir? Şöyle bir tomar gazeteyi bir 5 dakika ayırsanız yetiyor. Şak şak şak şak diye baktığımızda da. bu sorunu çözmek üzere bir önerim daha var. Change.org'da kampanya düzenlense, Radikal 2'nin geri gelmesi gibi. Hayır. Böyle bir kampanya düzenleniyordu bu aralar. Evet, bu çok iyi. Ona hemen atarım imzamı da. Fakat ben Messi ile çözelim diyorum bu gibi sorunları. Siz iyice futbola dalmışsınız galiba. Türk Hava Yolları'nın reklamlarını hiç seyretmedin herhalde. Gerçekten tercih etmiyor musunuz? Messi ile en son geçenlerde bir küçük çocuğun elini sıkmamıştı. Onunla görmemiş ama onu lütfen. Görmemiş. Evet, tak görmemiş olabilir de tabii yani. Hani. O boyla da nasıl görmüyorsa. Şimdi can. Özür dilerim. Ayrımcılık yapmıyorum. Evet, özür dilerim. Boysal olarak sorun yaşayan insanları üzmeyelim. Evet, yani. Tamam. Ben de varım. Tamam. Şimdi tabii hani bu Türk Hava Yolları hikayesine baktığımızda müthiş de aslında hani bir başarı hikayesi olarak da ele alınması lazım bir yandan. Oturup bunu hani ileride akademisyenler çalışacaktır diye ümit ediyorum. Ama biraz kritik olarak bakmak da lazım tabii. Hani nerelere neden uçuluyor, nasıl uçuluyor, ne yapılıyor, yani nedir? Türkiye'nin hani bir aslında tabii bir ideolojik şeyi de var yani son yıllarda. Bu ideolojik derken sadece işte bir İslamcı veyahut da işte belli bir hani bir anlamda yayılmacı bir bakış açısı falan filan sırf o değil. Başka bir şey var yani, hani bir dünyayı fethetme hali söz konusu. Hani bunda öncelikler nedir? İşte çok pragmatik gitti başta çünkü bu yayılma bir hani iş dünyasına tamamen hizmet etmek ve hani onlarla Türk iş dünyasıyla beraber yürümek için gibi. Şimdi işte iş birazcık başka yerlere de gidiliyor. Yani keşke incelemeler olsa okusak. Tabii yeni yok yasasıyla beraber galiba evet, hiçbir şey okuyamayacağımız için. Onun üzerinde pek duramadık ama onu ayrıca tabii bol konu etmemiz gerekiyor tabii yeni yok yasasına. Bu öte yandan da hazır sözünü etmişken ilginç bir haber verdi. Bu sabah vermeyi unuttuk ama seninle de kelime edelim. Bu uluslararası toplumun da Türkiye'ye bir IŞİD'le ilgili suçlama yönelttiği var. Deutsche Welle'nin haberinde bazı Alman siyasetçiler mesela IŞİD'in güçlenmesinde Türkiye'nin verdiği dolaylı desteğinde etkili olduğunu savunmuşlar. Oldukça önemli bir şey. Almanya Sol Parti dış politika sözcüsü Jan van Aken mesela bundan bahsetmiş. Önemli bir gelişme olabilir bu da. Şimdi tabii hani, uluslararası ben bir toplantıdaydım ve hani katılmaktan çok zevk aldığım da bir toplantıydı. Avrupa'dan ve Kuzey Afrika'dan özellikle genç insanların oldu. Hani ben arada gençim, şimdi birazcık sırıtıyor oldum ama. Gerçekten de hani çok farklı alanlardan gelen, iş dünyasından işte gazetecilikten veyahut da işte akademiden başka yoktu benden başka ama ondan sonra ya politikadan mesela politikanın içinde aktif olanlar vesaire de vardı. Veya bir şekilde politikayla herkes ilgileniyordu zaten. Çok enteresan geldi yani bu insanlarla beraber olunca bütün değişik bakış açıları vesaire hani hakikaten neler olduğunu bazen hani gazetelerin ötesinde de zaten Ancak o şekilde anlıyorsunuz. Farklı perspektifleri bir araya koyarak. Mesela Tunus'ta arkadaşımın bana söylediği çok ilginç bir şey vardı. Tunus'ta Suriye'de savaşmaya gidenler, cihadistler olarak adlandırılan insanlar büyük bir sosyal travmaya dönüşmüş. Çünkü birçok kişinin ailesinde böyle bir kişi var. Ondan sonra ve o kişiler işte ya ölüyorlar ya işte cenazeleri geliyor ya gelemiyor ya işte bir şey yani hani bir ya kayıplar, haber alınamıyorlar vesaire. Ve müthiş bir üzüntü içinde yani aileleri, tıpkı Türkiye'de olanlar gibi aslında. Nasıl Türkiye'de görülüyorlar peki? Şey olarak mı? İdealist tipler olarak mı yoksa beyni yıkanmış insanlar olarak yani mı? Şimdi işte kimisinin ailesi son derece üzüntülü tabii. Çocuğumuzu kaybettik yani bunu nasıl hani nasıl bu hale geldi, nasıl beyni yıkandı gibi bakıyormuş duruma. Fakat geri kalanlardan bir kısımdan da işte çocuğumuz şehit oldu ve artık hani bir hani şehitlik mertebesinde hani hem biz hem hepimiz erdik gibi adeta algılayanlar da varmış. Ya tabii Mısır'ın kendi, Mısır'ın diyorum, Tunus'un kendi içindeki bölünmeler ve aylardır, yıllardır bu yaşanmakta olan bir anlamda İslamcı ve İslamcı olmayan işte daha laik veyahut da işte İslamcılara sorgulayarak bakan kesimin çatışması da tabii burada ortaya çıkıyor. Keza işte yeni de bir anayasaları oldu. Sonra bunu daha ayrıntılı muhakkak konuşmamız lazım. Orada işte 2014'ün başında çıkan onaylanan yeni anayasa da az kalsın olamıyordu. Sırf bu işte İslamcılarla diğer kalan grupların çatışması yüzünden ve tıpkı Türkiye'deki gibi aslında çok benzer bir hani çoğunluk iktidarı her şeyi yapar gibi bir algı oluşmuştu. Dolayısıyla işte yani mesela Tunus bir örnek ama sadece Tunus değil yani bütün bölgeden mesela Libya'da şu an bütün bu çatışmalar vesaire çok ciddi bir hal almış durumda. İşte bir yandan tabii orada darbe oldu ve o darbeden sonra artık hani bir askeri yönetim var. Bir yandan da Libya'nın bir tarafı diğer tarafıyla savaşıyor ve gene İslamcı militanlar var mesela güneyde. Ordu da işte onlarla işte çatıştığını zaten hani öne sürerek iktidara geldi vesaire ve gerçekten de şimdi orada bir yandan da hani öne sürerek dedim ama bir çatışma da var ve çok da acıklı bir durum yani şimdi bütün bu ülkelerin hem Tunus gibi demokratikleşme ümit veren bir hani örnek gösterilen bir ülke içinde bir sorun var. İslamcı teröre bakıyoruz. Ondan sonra şeyde de sorun oluyor Cezayir'de ve hani bir İslam, ben İslamcı terör lafına her zaman çok hani soğuk yaklaştım. Yani bu, tam bu İslam ya da herhangi bir din veyahut da bir şeyle de adlandıramıyorsunuz. Yaşanan o kadar büyük bir aslında bir fecaat ki, bir vahşet ki, sadece ISIS olayında değil yani. Hani diğerlerinde de benzer, evet, bir şey var. Yani sayısız filmler, belgeler artık ortaya çıkıyor. Yani Türkmen kasabalarına, köylerine girip Kerkük yakınlarında kesiyorlar. Pek çok insanı öldürüyorlar. Ondan sonra da Barzani sınırları içinde de yapıyorlar aynı şeyleri, peşmergeleri. Fakat mesela Sami Ramadani diye Guardian'da da yazan önemli bir Iraklı gazeteci ve tarihçi aslında var. Onun bir notu var. Bu silahlı grupların Suudi ve Katar yöneticileri tarafından, Suudi ve Katari yöneticiler tarafından desteklendiğini ve bir de bu silah filan aynı zamanda NATO'dan da, NATO'nun içindeki Türkiye'den de destekleniyordu. Çok destekleniyor ve çok önemli bir şey diyor. Yani biz Irak halkının işte yani Orta Doğu'da bütün Orta Doğu'yu böl ve yönet sektör bir şeyin içine, mezhep çatışmasına itebilir ve Suudilerin finansmanında Katari, bir de Amerika, İsrail ve Türkiye'nin de desteklediği bir şeye, bu plana hizmet edebilir. Evet, ama ortada bir şey yok mu? Mesela biraz önce saydığınız ülkelerin hepsi neredeyse Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri açıdan ve diğer diplomatik açıdan da müttefikleri, evet, olarak biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri de askeri operasyon düzenleme noktasını, bunu konuşulur hale geldi IŞİD'e karşı, DAEŞ'e karşı. Nasıl oluyor bu durum? Yani bir yandan müttefikleri tarafından desteklenen bir örgüte ya da oluşuma karşı mı bir müdahale düzenleyecek Amerika Birleşik Devletleri? Bu işte zaten hani Amerika'da... Ana soru bu. Efendim? Evet, ana soru bu. Yani. Ya Amerika'da da hani bu muhakkak ki tartışılıyor. Son aslında haftalarda bu hani IŞİD nasıl ortaya çıktı ve nasıl, nereden destekleniyor konusuyla ilgili. Özellikle fonlamasıyla ilgili Amerika'daki düşünce kuruluşları, ben mesela Brookings'inkini bayağı detaylı bir rapor olarak, aynı Can'ın sorduğu soruda şekilde bir soruyla yazıldığını hatırlıyorum. O Brookings Enstitüsü'nün raporunun. İşte biz hani fark etmeden müttefiklerimiz işte neler yapıyor gibi, ne dolaplar çeviriyor gibi. Ve orada hani aynı Can'ın söylediği gibi, işte bahsettiğimiz gibi, ondan sonra bu hani ülkelerin ve tabii Türkiye'yi de sayıyor ve Türkiye'nin de hani işin nasıl içinde olduğu detaylandırılıyor. Yani bu arada sadece Brookings değil, birçok farklı kaynaktan bu gibi işte gazetelerden de çıktı haberler olarak, son derece detaylı haberler olarak, hani itham olarak da değil, dünyanın her yerinde aslında bu tarz hani bir işaret, bir parmağın işaret ettiğini görüyoruz ve Türkiye'de işaret edilenler arasında var. Hep ben söyledim, benim bu konudaki pozisyonum şu. Şimdi Türkiye devletinin üstünde böyle mührüyle böyle bayrak bilmem neli falan, ay yıldızlı bir şekilde evet ben işi de destek veriyorum yazması gerekmiyor bir kağıdın üstüne. Herhangi bir şekilde göz yummak da kimi zaman destek vermenin çok ciddi bir türüdür aslında. Evet, tam da onu söylüyor işte Sami Ramadani. Daha önce de bir yazı yazmıştı Guardian gazetesinde. Yani Irak'ın aslında bu mezheplerle bölünmesi bir mitostur. Çok uzun zaman beraber yaşadılar aslında ama şimdi tehlike çok büyük diyor. Çünkü bir işte Amerika'nın, Türkiye'nin, Suudi Arabistan'ın ve Katar'ın desteklediği bir yönetici elit sınıf aslında terk eden Musul'u ve Irak'ın üçte birini de bu ISIS teröristlerine diyor. Saddam'ın bağısçıları ve işte hatta Müslüman İHBA'nın da bir kanadının İslam Partisi'nde desteklediği bir şey. Şimdi Irak'ın bundan kurtulup kurtulamayacağı belli değil diyor parçalanmasından. Ama esas olarak eğer böyle bir bölünme olursa, üçlü bir bölünme, bu sadece petrol şirketlerine, silah tacirlerine, bir de savaş beylerine yarayacak, başkasına yaramaz. İnsan kaçakçılarını da unutmayalım. Evet, işte. Savaş tacirleri arasında artık Türkiye'de olduğu için, çünkü savunma sektörüne büyük yatırım yapılıyor ve işte hani Türkiye'nin artık hem bir özel güvenlikçi ordusu var. Yaklaşık 1 milyon kişiden oluşan ve her tarafta hayatımızda aslında özel güvenlikçiler bir şekilde hani ele geçiriyor diyeyim. Ondan sonra bu hani aslında Irak Savaşı'nda hani Amerika'nın suçlandığı şeyde özel güvenlikçilerin ülkede her tarafta işte iş yapılabilmesi için bu kadar ön plana çıkıyor olması vesaire ve çok ciddi insan hakları ihlalleri de oldu. Bu nedenle işte Blackwater meşhur da olduğu gibi. Şimdi bu aynı zamanda Irak'la iş yapmak istenecek işte vesaire. Ya yani orada özel güvenlik hikayesi Türkiye'yi iyice avucunun içine alacak bir kere. Onun dışında bir de yani ben savunma sektörü derken bütünlüklü olarak, evet, hatta evet, asker sivil ilişkilerinde aslında bir militarizasyonu ele alırsak her şeyi bir arada ele almak lazım. Ve Türkiye aynı zamanda çok silah satıyor bölgeye. Özel güvenlik devleti hem içte hem dışta uyguluyorlar, evet. Evet, yani bu işte Türkiye'nin işte zırhlı araçlardan tutun vesaire, hani arazide çabuk kullanılabilecek, illa tanklar bilmem füzeler gelmesin aklınıza Türkiye çok silah satışı yapıyor deyince, işte kirpiler, akrepler, şunlar bunlar, hani artık şehirdeki insanlarımızın da bir kısmını yakından tanıdığı zırhlı araç sanayi var bir de. Şimdi bir madalyonun bir tarafı bu. Öbür tarafında da tabii hani bu işte insanların serbest geçişinden bahsettik. Gene işte ben Almanya'daydım mesela geçtiğimiz günlerde ve orada Almanya'da çok konuşulan bir hikaye. İşte oradan 300'ü aşkın aşağı yukarı cihatçının gitmesi işte büyük olay. Yani şimdi bu insanların tek tek isimleri biliniyor, bilmem nesi biliniyor. Yani Almanya'da bu konuda müthiş bir aslında farkındalık var. Ha, sokaktaki insan bilmeyebilir ama gazeteci gazeteciler vesaire, yani politikacılar, bunlar en azından hani IŞİD'le ciddi bir şekilde ilgilenen de bir kitle de var. Onlar bu konuları çok iyi takip ediyorlar. Türkiye'de bizim durumumuza baktığımızda hiç tamamen, yani 3000'lerden bahsediliyordu. Belki çok daha fazladır veya çok daha fazla da olabilir. Türkiye'den giden cihatçılar, bunların aileleri nedir, hangi yola gittiler nedir, bilmiyoruz. Peki IŞİD'in kaçırdıkları ne oldu, onu da bilmiyoruz. Yasak da geldi zaten. 2 haftayı geçti. Konuşmayınca onlar var olmuyorlar. Yok sayılıyor yani. Ha, bu arada lafınızı kesiyorum. Yok yok. Tamam. Mehmet Kılıç Agit gözlemcisi işte hani serbest bırakıldığı hikayeleri var. İşte bu Ukrayna meselesi oluyor bu. Ondan sonra onun hani kaçırıldığı ile ilgili bir bilgi yoktu ki zaten ortada. Ama serbest bırakıldığına dair bilgi var. Evet, birdenbire böyle bir insanın var olduğunu öğrenmiş oluyoruz, evet, aslında. Çok... İşte yayın yasana da gerek yok, ne güzel. Evet. Dolayısıyla gerçekten konuşulmayınca var olmuyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk böylece. Yani Mehmet Kılıç için çok iyi bir şey ama hani arada da şimdi Agit gözlemcisi olması ne kadar etkili veyahut da hani Türk dışişlerinin müthiş bir pazarlık içinde olduğu falan deniyor da. Ne olmuştu tam olarak, onu da bir anlatabilir misiniz? Onun hikayesinde, yani şey, Mehmet Kılıç'ın hikayesi, ben sadece serbest bırakıldığını duydum. Çünkü yeni bir hikaye, dün gece geç saatlerde olmuş. Öncesi yok. Ben de Mehmet Kılıç deyince dedim acaba bu şimdi Musul'dakilerden biri mi, ne oldu falan filan, hani benim bilmediğim bir isim mi? Değil yani. Ukrayna'da hani, mı kaçırılmış? Evet, ondan sonra ve bu işte geçtiğimiz seçim sürecinde ve ondan sonra o zaman hani serbest bırakıldı. Ondan sonra işte Türkiye dış, ben şeyi gördüm sadece, hani Türkiye dışişlerinin müthiş baskısıyla, işte yoğun çabalarıyla serbest bırakıldı diye Davutoğlu bir açıklama yapmış. Ve bu burada tabii biraz hani duruma şüpheyle yaklaşıyorum çünkü Agit var işin içinde her şeyden önce. Ve yani kaçıranlar da herhalde uluslararası bir örgütün çalışanıyla, işte mensubuyla muhatap olduklarını biliyorlardır. Neyse yani, tabii öyle diyelim Türkiye'de. Bilir daha kaç insan kaçırılmıştır da haberimiz yoktur. Yoktur, evet. Ya baktığımızda mesela kaç insan kaçırılmıştır. Konsolos bile vardır belki. Yani. Bilmiyorum, var mıdır? Evet, o kadar büyük yoktur canım. O kadar da olmaz. Hayır, şimdi yani. Bu sadece işte yani o büyük Türkiye'den insanların çalıştığı, gidip geldiği büyük alana baktığımızda, yani işte bunun içinde Kuzey Afrika'sından tutun Afrika'nın içlerine vesaire, işte şeye, Orta Doğu'nun her tarafına, yani aslında bu radikal terörün çok farklı da gruplar var. Hakikaten bölge dillerini iyi konuşarak bunları inceliyor olmak lazım. En azından Arapça muhakkak, yani sular seller gibi Arapça şart. Ve çok tarafsız olmak şart her şeyden önce. Bunları keşke çalışan olsa da sanırım bu kaçırmalar ve Türkiye'ye yönelik saldırılar da ciddi bir sorun olacak. Çünkü önümüzdeki yıllarda ve herkesin de biraz belki bu konuda düşünmesi lazım, iş dünyasının vesaire de aynı zamanda. Afganistan işte ve Somali'de hani başladı zaten. Bazı olaylar oldu. Onlar da niye oldu hiç konuşmadık, bilmiyoruz. Somali, Nijer, yani evet. Kenya, böyle gidiyoruz. Hayır, yok, özellikle Türkiye vatandaşlarına yönelik, evet, evet, saldırıların olduğu, evet, yerler onlar. Somali'de, tabii sizin dediğiniz çok doğru. Çok doğru. Kenya artık mesela gidilmesi artık hani dünyaca safarilerin falan tavsiye edilmediği bir ülke. Bu arada. Neyse. Gitmeyiz o zaman. Siz programı kaparken sanırım vaktimiz doldu. Evet. Güzel de bir şey söyleyeyim. İşin madalyonun iyi tarafına bakalım. Hoş da bir haber aldım. Cezayir ile ilgili. Cezayir bugünlerde çok gündemde, Dünya Kupası dolayısıyla. Ama Cezayir de çok acı çekmiş bir ülke. Bazı iddialara göre 300 bine kadar ulaşan ölü sayısı olan bir çatışma döneminden, 1990'lardan 80'lerin sonundan itibaren geçmiş bir ülke. Daha önce de 1 milyon kişiyi Fransa ile, evet, bağımsızlık mücadelesinde vermişti zaten. Evet, evet, aynen. Yani Cezayir'in çok acılı bir tarihi de var. Ve Cezayir'de sadece futbol başarısı değil, son zamanlarda hani yönetimde falan, tabii ki işte hala ordu perdenin arkasındaki yönetici vesaire, ama güzel de bir yönelim var. Hem insanların kendisinden hem de işte yönetimde işte birazcık daha farklı bir şeyler yapmaya çalışanlardan, var olmaya çalışanlardan. Artık Cezayir bayağı bir hani petrol ihraç eden ülke olduğu halde yenilenebilir enerjiye kaynak ayırıyor ve geleceğini yenilenebilir enerjide görüyor, özellikle güneş enerjisinde. Bu da çok önemli bir şey tabii. Türkiye hani nükleeri tartışırken veyahut da en büyük en ileri noktası olarak enerji konusunun o gelirken. Zeytinlikleri kesip kömür çıkarması planda şimdi. Evet, yani Türkiye gibi bir örnek yok diyeyim. Hatta Suudi Arabistan'da dahi güneş enerjisi vesaire konusu son zamanlarda biz zaten petrolsüz kalacağız bir gün diye ciddi şekilde konuşulmaya başlandığı için. Neyse. Belki. Evet evet, iyi haberdi. Zaten Cezayir'de ikinci ilk turdan çıktı. O da evet. Tebrike şayan bir durumdu. İyi bir evet. Mücadele. Peki, çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Volkan Ağır'la birlikte Brezilya'da Dünya Futbol Kupası maçlarına ve protestolarına dair haberler. Hepinize günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'ndan haberler programında sizlere Rio'dan seslenmeye devam ediyorum. 26 Haziran 2014 tarihi itibariyle Dünya Kupası'nda 14. günü tamamladık ve bugün grup maçları da tamamlanmış oldu. Böylece Dünya Kupası 32 takımla oynandığından bu yana toplamda 64 maç izleme fırsatımız oluyor bizim de ve bu 64 maçında 48 tanesini geride bırakmış olduk. Bu maçların tamamlanmasıyla geriye sadece 16 maç kaldı ve bugün maç olmadığını hatırlatalım. Geri kalan 16 maçın da şimdiden tadını çıkarmak için hepinize iyi dileklerimi ileterek programıma başlayayım. G grubunda oynanan maçlarla gün başladı. 26 Haziran Recife'de Amerika Birleşik Devletleri Almanya ile karşılaşırken Brezilya'da başkentte Portekiz Gana ile karşılaştı. Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'nın bilerek isteyerek birbirlerine kıyak geçerek bir berabere kalması ve bir sonraki tura rahat rahat çıkmaları konusunda şüpheler vardı. Aslında bu arada böyle sohbetler olduğundan değil, sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin teknik direktörünün bir Alman olması, Jürgen Klinsmann olması ve Almanya'nın başında da Joachim Löw'ün Jürgen Klinsmann'ın eski yardımcısının olmasından yolu çıkararak üretilmiş bir komplo teorisiydi. Ve bu komplo teorisi 1982 Dünya Kupası'nda Batı Almanya'nın Avusturya'ya böyle bir kıyak geçmiş olmasını da temel olarak üretilmişti. Ancak bu olmadı. Almanya grubunu yenilmeden tamamladı ve Müller'in 55. dakikada attığı golle Amerika Birleşik Devletleri'ni geçmeyi başardı. 3 puan alarak bir sonraki tura geçmeye hak kazandı. Bu sonucun ardından Portekiz'in aslında Dünya Kupası'nda bir sonraki tura kalma ihtimali vardı. Çünkü Dünya Kupası maçlarında karşılıklı averaja değil, toplam averaja bakılıyor. Portekiz eğer Gana'yı 4 farklı yenmiş olsaydı bir sonraki tura geçme şansı olacaktı ve Almanya biraz daha farkı açmış olsaydı diyelim. Bu average Portekiz'in avantajına sonuçlanmadı. İki takım da 4 puanda bitirdi grubunu. Amerika Birleşik Devletleri ve Portekiz. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin average'i daha yüksek olduğu için bir sonraki tura kalmayı hak ettiler. G grubunu ikinci tamamlayarak. Evet, H grubuna geçiyoruz. Günü kapatan maçlar bu grupta oynandı. Belçika, Güney Kore'yi 1-0'la geçerken Sao Paulo'daki mücadelede Cezayir ile Rusya arasında oynandı. Günün diğer maçı da Curitiba'da. Kritik bir mücadeleydi. Rusya 6. dakikada öne geçti. Eğer kazanmış olsaydı bir sonraki tura geçecekti Capello'nun takımı. Ancak Cezayir oldukça baskılı ve istekli oyununu 60. dakikada Slimani'nin golüyle sonuçlandırdı ve 1-1 maçı tamamlamayı başardı. Yine bu sonuç bizleri 1982 Dünya Kupası'na götürüyor. Çünkü Batı Almanya ve Avusturya'nın 1-0 bitirdiği maçın bir mağduru vardı 1982 Dünya Kupası'nda. O da Cezayir'di. Maç 1-0 tamamlanınca Cezayir 3 takım 4 puanla grubu tamamlamış olmasına karşın grubun dışında kalmıştı. Grubun dışında kalmasının bir nedeni de averajdı. Eğer Batı Almanya Avusturya'yı daha farklı yenmiş olsaydı Cezayir bir sonraki tura çıkabilecekti. Ancak bu gerçekleşmemişti ve bu maçında maçın 90 dakikasına bakıldığında çok isteksiz ve 90 dakikayı doldurmacasına oynandığı da belli oluyordu. Ve işte 82'nin mağduru Cezayir ve Cezayir'i o sene mağdur bırakan Almanya bu sene 2014 Dünya Kupası'nda Brezilya'da son 16'da karşılaşacaklar. Bu eşleşmede bir hayli ilginç ve bu tarz bir hikayeye sahip bir eşleşme olarak 2014 Dünya Kupası'nın enteresan maçlarından biri olacağı benziyor son 16 maçları arasında. Son 16 maçları cumartesi günkü Brezilya-Şili maçı ve Kolombiya-Uruguay maçlarıyla başlayacak. Sonrasında Hollanda-Meksika, Costa Rica-Yunanistan karşılaşacak pazar günü. Pazartesi günü ise Fransa-Nijerya ile Almanya-Cezayir ile karşılaşacak ve diğer gün salı günü 1 Temmuz'da Arjantin-İsviçre ile Belçika'da Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacak. Son 16 eşleşmeleri böyle gerçekleşmiş oldu. Bu Dünya Kupası'nda şu ana kadar 136 gol atıldı. 2.83 gol ortalamasına ulaşıldı maç başına. Ve öyle de görünüyor ki bu Dünya Kupası 32 takımlı Dünya Kupaları arasında en gollüsü olacağı benziyor. Futbol güncesinin ardından eylem güncesine geçelim. Sizlere daha önce de söylediğim gibi São Paulo'da eylemler oldukça yüksek bir seviyede devam ediyor. Ancak 26 Haziran günü fazlasıyla olay yaşanmadı. 26 Haziran'da sokaklardaydı yine ama São Paulo halkı ve bu sefer polis güçleri yine sayıca fazlalardı. Halkın istediği şey ise bu hafta içinde gerçekleşen eylemlerde gözaltına alınan Rafael Márquez ve Fabio Hideki'nin özgür bırakılmasıydı. Polisten bunu istemişlerdi, istiyorlardı bugün ve gece 12'ye kadar devam eden eylemde şiddet olayı yaşanmadı. Benim takip ettiğim kaynaklara yansıyan böyle bir olay olmadığını söyleyebilirim en azından. Yine São Paulo'da evsiz işçiler, homeless workers hareketinin MTST, Brezilya'daki adının kısaltılmasıyla söylersek eylemleri devam ediyor. São Paulo Belediye Binası'nın önünde ve São Paulo merkezli bir gazete olan Folha do São Paulo gazetesinde şöyle bir habere rastladım bugün. Bu örgütün evsiz işçiler hareketinin üyelerinden, koordinatörlerinden bir tanesi Guilherme Bulhos, 32 yaşındaki Bulhos. Bu gazetenin köşe yazarlarından biri olmuş. Bundan sonra kendisi São Paulo Üniversitesi'nden felsefe mezunu bir aktivist ve bundan sonraki her perşembe günü Brezilya'daki bu gazete için, São Paulo için bu konuda, sosyal hareketler konusunda ve kentleşme reformları hakkında yazılar yazmaya başlayacakmış. Bu São Paulo gazete için böylesine enteresan, ilginç bir haber var ama eylem olmasa bile en azından eylemcilerin sesinin duyulması açısından, daha sık görünür olması açısından önemli bir haber. Onun dışında insan hakları gözlemcileri bir rapor hazırlamış. 25 Haziran'da São Paulo'da yayınlanmış. Bu 26 Haziran'da kendi sitelerinde koymuşlar. Dünya Kupası başladığından bugüne kadar polis eylemcilere ve gazetecilere düzinelerce insanı yaralayarak müdahalede bulundu. Bunların içinde 5 tane de gazeteci bulunuyor. Yazmışlar, tabii ki gözaltına alma olayları oldu. Oldukça polis coplarını kullanarak şiddet uyguladı. Biber gazı ve göz yaşartıcı bombalar kullanıldı diye raporlarında yer alıyor. Bu sırada tabii ki detaylı bir rapor bu. Bu detaylı raporda sizlere aslında gün gün aktardıklarımı toparlayıp bir metin olarak yazmışlar. www.hrw.org sitesinde bulabilirsiniz. Eylem güncesi olarak geçmiş günlerde yaşananlara dair aktaracaklarım şimdilik bu kadar diyeyim. Ancak bugün bir eylem yok çünkü maç yok, ama yarın Brezilya'nın maçının oynanacağı günlerden bir tanesi ve eylemcilerin de hep ısrar ettiği üzere Brezilya'nın maç oynadığı günlerde eylemler olmaya devam edecek. Belo Horizonte'de gerçekleşecek bir eylemde aynı gün Copacabana'da da bir eylem olacak. Yarınki maçları hatırlatarak da programı tamamlayayım. Brezilya Şili ile, Kolombiya'da Uruguay ile karşılaşacak 28 Haziran Cumartesi günü. Dünya Kupası'ndan haberler programını dinlediniz. Ben Volkan Ağır. Hepinize futbol dolu günler diliyorum. Volkan Ağır'la birlikte Brezilya'da Dünya Futbol Kupası maçlarına ve protestolarına dair haberler. Evet, Volkan Ağar'la Brezilya'dan Dünya Kupası haberleri, hem maçlar, sportif olaylar, hem de aynı zamanda da eylemler üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Biz şimdi Alp Ulagay'la spor programına geçelim. Alp Ulagay'la spor. Günaydın Alp. Alo. Alp Bey. Galiba evet, ufak bir hata var. Bir bağlantı sorunu, yani bağlantı da var ama sesini duyma imkanımız olmadı. Evet, belki Alp'le de şeyin bahsetme fırsatı bulamadığı, Volkan'ın bahsetme fırsatı bulamadığı bir şeyden bahsedebiliriz. O da Uruguaylı futbolcu Luis Suarez'e 4 ay futboldan men cezası verilmesi. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Evet, Suarez bu sefer kaçamadı, yani esaslı cezayı aldı. Evet, bu çok tuhaf bir durum değil mi? Biraz bunun üzerinde konuşalım aslında. Yani hakikaten, yani şu ilginç tabii, Suarez şu an sağ içindeki, yani sadece oyun tarafına bakarsak işin, yani dünyanın en iyi 4-5 oyuncusundan biri belki. Yani ilk onu alırsınız kesin. Belki 4-5'ten biri. Hele son bir yıl içinde kat ettiği aşamayla müthiş bir oyuncu. Ama İngiltere'de ona da her sezonda böyle bir olay geliyor başına. Ya ırkçılıktan birini hakaret ediyor, birini ısırıyor. Bu sezonda, yani sezonun Liverpool'daki son maçlarından biriydi. Herhalde o maçı kazandılar galiba farklı. Bir pozisyon oldu, topu önüne düştü. Yani önde oldukları maç frikik almak için böyle o kadar bariz kendini yere attı ki. Yani devamlı işin şey kısmında, sahtekarlık kısmında kayıyor. Bu yetenekli bir adam yani. Dünyanın hani yaptığınız işte en iyi 10 kişisinden birisiniz. Ama hani şey işlemiyor. Yani şeye de işliyor kafa. Hep bir sahtekarlık kısmında oluyor. Burada da oldu yani. 4 sonuncu şey hatırlıyorum. Gana maçında çeyrek finalde Suarez'in son saniyelerde elle penaltı yaptırıp oyuna atılmasını konuşmuştuk. Siz sormuştunuz, nasıl buluyorsun? Evet. Yani ne diyorsun buna diye. Ben normal demiştim, yani şey, hani çok etik dışı bir durum değil. O pozisyon için yine aslında hala aynı kanıdayım. Çünkü o yani yaptırımını bilerek yaptığı bir hareketti o. Yani kırmızı kartı göreceğinizi biliyorsunuz. Onu göze alıp elle çıkarıyorsunuz. Çünkü kırmızı kart penaltı olacak. Şimdi bu hani ısırma vesaire diğerleri şu bir de hakemden gizleyerek yapılan tamamen hani ben bunu nasıl yuttururum diyerek yapılan hareketler daha da fena ve bu yüzden çok sabıkalı tabii. Adamın omzunu ısırdı yavşağının ortasında. Evet. Ne olduğunu şaşırdı adam yani. Tabii çok şaşırtıcı başka şeyler de var. Yani mesela bu Mujica şeyin Uruguay'ın o çok övülen devlet başkanı işte çok hurda bir Volkswagen Tosba ile dolaşan ve son derece sade yaşayan. Bu hafta hastanede kuyruk beklerken fotoğrafı da çıktı. Evet. Tabii yeni son şey. Ve böyle bir adam şeyi savunmuş, ısırmadı nereden çıkarıyorlar filan diye. Evet, bütün takım arkadaşları Lugano'su vesairesi olur böyle şeyler gayet normal sıradan bir durummuş Lugano'da gibi, evet yani şimdi bu tabii iki şey var ya işte ısıran bu filmdeki gibi Kuzuların Sessizliği filmindeki gibi bir durumla karşı karşıyayız ya da benim bir yakınımın yaptığı yorumda olduğu gibi büyüyemeyen bir çocuk sendromu çocuklar çünkü sürekli olarak bir kısmı ısırarak öfkelerini almak istiyorlar. Ama ilaveten bir de çok senin de sözünü ettiğin Alp, sahtekar bir tarafı var. Yani mesela Mujica'yı da herkesi de takım arkadaşlarını da ısırmadı dedirtemeyecek bir şey de yapıyor. Hemen kendini yere atıp dişlerini tutuyor. Yani ısırdığı o kadar belli ki dişlerim acıdı jestini de yaptım. Bizzat gördüm ben de. Dişim çarptı. Şeyi de yapabilir. Ben orada şey esprisini yaptım. Aslında orada itişiyorlardı. Kireyini omuz atınca Suarez'e dişleri acıdı tabii. Omuz attı kireyini. Evet. Öyleymiş gibi yani yere atmasından öyle anlıyorsunuz neredeyse. Hani ona bir şey yapıldı gibi anlaşılıyor. Ve hani hareketi yutturduğu gibi orada bir yaptırım olmadı. 10 kişi kalması lazım. Evet, Uruguay'ın evet. Son 10 dakikada falan ve yani önde aslında bu öfke falan da değil. Takım önde. Maçı kazanmak için asılıyorsunuz. Hani ne bileyim 2-0 yenik olur Uruguay. Elenmenin artık eşiğine gelmiştir. Yani hani sinirimi kelinden çıkardım. Pek öyle gibi de durmuyor. Yok, psikolojik bir vaka izlenimini uyandırıyor insanda. Genel davranışlarıyla da bakınca. Evet. Uruguay tarafının savunmasında şöyle bir şey var. Tabii yani bu özellikle şimdi İngiltere'de oynadığı için bu Anglo-Sakson basını bu tip hikayelerde tabii tam bir toplu saldırı şey uyguluyor. Orada biraz Uruguay'da da herhalde savunma mekanizması işledi. Yani haklılar demiyorum da Anglo-Sakson basını hele kendi ülkesi Katar Dünya Kupası örneğinde olduğu gibi hani kendi dışından birisi bir ülke bir kurumsa süngüyü çekip saldırıyor. Uruguaylılar da orada biraz herhalde savunma gereği hissettiler. Çünkü çok bunun hani hakikaten savunulacak tarafı yok. Ve bu sefer ben olayın olduğu gün benim tahminim şeydi. Yani FIFA 6 aylık küresel ceza verir diye bekliyordum. Dün açıklanan kararla 4 ay, 4 ay vermiş, evet. Küresel ceza ver. Yani 4 ay herhangi bir futbol faaliyetinde bulunamayacak. Milli takımla ilgili değil sadece. Liverpool'da da oynayamayacak. Hiçbir şey. Stada giremeyecek. Hatta antrenmanlara çıkıp çıkmayacağına dair bir şey de vardı. Hani karar okumak lazım tabii. Yani Liverpool da bu durumda mağdur oldu. Demek ki 20 ne zaman oluyor? 24 Ekim, 25 Ekim o tarihe kadar takımda yerini alamayacak ve Liverpool mesela bir sürü önemli maçını kaçırıyor. Ligde oynayacağı 2-3 önemli maç, Şampiyonlar Ligi maçları ve Liverpool'un başka takıma göndermesi söz konusuydu yazın bu olay olmadan. Hani yüklü bir bonservis bedeli alıp Barcelona'nın sözü geçiyordu. Şimdi bunu bile belki engeller. FIFA transferde sorun olmadığını söylemiş. İsterse transfer yapabilir ama yeni gittiği takımda da oynayamaz. Yani bu hareket belki transferi engelleyecek. Evet. Öyle bir şey olabilir. Ama yani şeyi tabii şu konuşuldu. Yani işte bacak kıran tekme atan adamlar almıyor bu hareketten alıyor. Yani Suarez'in bu kadar ağır ceza almasının sebebi yani sabıkalı olması. Daha önce iki kere ısırmadan bir kere ırkçılıktan cezası var. Evet, yani maç içinde yine yutturup olayı. Sonraki soruşturmayla aldığı cezalar yine hep. Maçta bir şey kırmızı kart görmüyor. Yani bu hareketi başka biri yapsa bence şey olurdu. Yani Dünya Kupası'nı kapatırdı. Ama küresel cezayı almazdı mesela, hani şey bildiğimiz bir futbolcu. Yani centilmenliğiyle bilinen, sinirlendi orada, ısırdı, böyle bir şey yaptı. Kupayı kapatırdı. Ama 4 aylık cezayı almazdı diye düşünüyorum. Evet, bunu, ben bu konuyla ilgili bir de şunu da ilaveten sormak istiyorum. Bugün süremiz de epey kısıtlı ama. Yani futbolcuların genel olarak da tamamen aldatmaya yönelik bir şov sergilemekte oldukları, yani dokunduğu zaman kendini paldır küldür yere atan oyuncudan geçilmiyor. Yani bence iyi bir futbol görüntüsü olmasına rağmen, heyecanlı maçlar, bir sürü kaliteli davranış falan da olmasına rağmen, takım futbolda bu çok beni rahatsız ediyor kendi payıma. Oyuncuların müthiş bir çifte standart, riyakarlık ve sahtekarlık içinde olmaları gibi bir durum var yani. Ne diyorsun? Yani çok yaygınlaşmış bir şey tabii. Yine de ben sezon içinde, yani liglerde olana göre biraz daha sanki gördüğümüz, yani yanılamıyorum tabii, bu hani şeyle olmaz. Bu bir sayısal elimizde veri olsa daha iyi olurdu ama sezon içine göre daha az mı diye burada hani gözlemim sanki yok. Şöyle bir şey var tabii. Liglerde oyuncular alıştıkları hakem olunca daha fazla istismar edebiliyorlar. Burada bir şey var hani, her zaman gördüğün hakem yok. Başka hakemler var. Hani aynı hakem bir takımın maçına kaç kez gelir burada? En fazla 2 olur herhalde. Muhtemelen o da olmaz. Yani o hakemi bir kere göreceksin, bitecek. Hani davranışını, tutumunu bilmediğin başka ülkeden gelen bir hakem sanki biraz daha az oluyor gibi, ama genel itibariyle çok şey çirkin. Sheffield Üniversitesi'nden hiç öğretim üyesi araştırma yaptılar bu konuda, hatta bir anket yaptılar. O şeylere göre ayırmışlar hatta, yani faulü falan da, yani faul yapmayı da şeyin içine alıyorlar. Yani cheating şeyin arası, futbolu cheating araştırıyorlar. Aldatmaya da sahtekarlık diyebiliriz. Onlar 2010 Dünya Kupası'nı incelemişler. Ondan sonra işte şeylere göre ayırıyorlar ve mesela en çok faul ayırmışlar tabii. Professional fouls ayırmışlar. Orada mesela en çok faul yapan Avustralya. 2010 Dünya Kupası. Sonra Kamerun, Brezilya, Yeni Zelanda geliyor. En az yapanlar da işte fil dişi sahili, Kuzey Kore vesaire. Ama klasik cheating de ayırmışlar. İşte böyle kendini yere atma falan. Orada mesela Portekiz, İtalya, Şili, Slovakya. Tamamen şey değişiyor yani. Evet. Profil değişiyor ve maç başına bu takımlarda mesela 2 civarı şeyi var. En başta saydığım Portekiz, İtalya, Şili'de 2 maç başına 2'ye yakın aldatma hareketi. Yani işte ki demek ki kendini yere atma vesaire, ya da elle hakem görmeden işte topu önüne alma. Bu tip şeyler var. Bu da veya hani biraz da bir şeyler öne çıkmış. Güney Avrupa ülkeleri, Latin Amerika ülkeleri. Ama o sayı yüksek tabii yani. Hani bir de hakemlere burada şey olduğu için amaç hakeme yedirmek bütün hikaye, değil evet, mi bunu? Evet. Hani görmesin. Dev ekranlarda da çok tuhaf oluyor tabii. Yani bütün milyarlarca insanın gözü önünde bir farz, şov. Aynen. Çünkü bu 35 kamerayla çekiliyor Dünya Kupası'nın her maçı. 35 kamera var. Yani hakemden kaçsa, nakleyin kamerasından kaçsa, yan kameraların birinde mutlaka yakalanacak yani hani. İmkansız. Ama nihai kararı hakem veriyor. Alp Bey, sizce bu futbola dair bir şey mi? Ya bunlar daha doğrusu. Aldatma mı? Bu küldür. Yani orijinalinde tabii yok. Bu iş çıktığında biliyorsunuz, centilmenlerin oyunu diye çıkıyor. Penaltı bile yok. Evet. Çünkü futbol oynayan bir centilmen diyene düşürür mü? Hani 19. yüzyıldan bahsediyoruz. Ama sonra oyun oynandıkça ve şey arttıkça, Tanrı'nın dili diye bir şey geliyor mesela. Bu işten şey yapılan, sağlanan kazanç arttıkça iş değişiyor yani. Faul giriyor için içine, işte cezanın içinde gole gideni düşürme vesaire, işte penaltı konuyor. Tam mikrokozmos ben, işte. Yani yaptırımı olanı o parçası yine kabul ediyorum. Faul yaparken hani şeyi biliyorsunuz. Yani orada rakip serbest vuruş kazanacak, belki kart göreceksiniz. Ama yani hakemin görmediği köşede eline şöyle itip aldım. İşte öbürünü arkadan ayağına bastım falan, yani bunlar tamamen şey Yani hem yakalanmama şeyiyle yapılmış zaten hareketler. Etik olmayan bir durum var. Ama seyir zevki de katıyor galiba işin içine. Yani gösteri ama çok bir eğer yaptırımı da maç içinde olmadığı için bunun bir haksızlık şeyi yani haksızlığa uğramışlık fikri katıyor aslında bence yani. İşte şeyin geçen Dünya Kupası'nda Fransa biliyorsunuz elle düzeltilen bir top ve atılan golle baraj maçını geçmişti İrlanda karşısında. Ortalık ayağa kalkmıştı Thierry Henry'nin attığı golden sonra. Ve FIFA'da hani şeye karşı maç sonrası disiplin uygulaması dışında hani sonuç değiştirmeye karşı olduğu için bir şey yapılamıyor. Adam orada elle pası veriyor, golü attırıyor. Öyle golü yediğinizde kalıyorsunuz yani. Nasıl çözülür bilmiyorum. Ama bir de golü atmışlığınızda kalıyorsunuz. Evet. Karşı tarafı da var. Evet. Peki yani ben bir de şeyi soracaktım ama vakti doldu. Yani Avrupa'nın en önemli takımları, milli takımları da dışarıda kaldılar. Bu İspanya, İtalya, İngiltere, Portekiz ve Rusya. 6 Avrupa takımı geçebildi turu. Geçen kupada 5 yalnız. Öyle mi? İlk turu, ilk gruptan çıkan Avrupa takımı. O da Güney Afrika'daydı. Yani Avrupa dışına gidildiğinde bu etki sürüyor. Ben bu sefer daha az olur diye düşünmüştüm ama. Çünkü 2006'da mesela Almanya'da 10 Avrupa takımı geçmiş birinci tur gruplardan. Geçen kupada 5, şimdi 6. Evet. 7 Avrupa takımı elendik işte. İçinde İtalya, İspanya var. Hani orta direkt takımları geçiyorum. Avrupa dışında deplasmanda aynı şey olmuyor işte. Aynı tablo olmuyor. Aynı tablo olmuyor. Peki çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Bu haftayı da böylece bitirdik. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.